والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی بارگاہ اندر ناچیز نو نفس و شیطان دے ہر فتنے شر تو نجات بخشے حق سمجھنے حق تے عمل کرنے حق بولنے حق دے اتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے برادرم قاری محمد عبد المجید صاحب تاج گڑھ دی اس مرکزی جامع مسجد دے اندر اج دے روحانی جلسہ دا اہتمام فرمایا ہے مالک تعالی انہاں نو دنیا آخرت دی سعادت عطا فرماوے جنہاں دوستاں انہاں نال تعاون فرمایا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں نو وی دنیا آخرت دی ہر نیک بختی عطا فرماوے دوستو اس وقت اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال تساں ناچیز دی جو ناقص گفتگو سننی ہے جس موضوع تے اس دا عنوان ہے آزادی اور غلامی. اج دے دن دی مناسبت دے نال آزادی اور غلامی دا بیان کرساں. اس بیان دے اندر جو خطا ہوئی وہ میرے طرفوں, میرے نفس دی طرفوں اور شیطان دی طرفوں نہیں. جو درست صحیح اور ثواب گل ہوئے گی وہ میرے رحمان دی طرفوں سے. نفس دی شیخی تکبر غرور تو اللہ تعالی محفوظ فرماوے. آزادی اور غلامی دے حوالے نال تساں اے پہلی گفتگو سننی. تساں صرف آزادی دے نام تے جھنڈے اٹھائے ویکھے نے لیکن آزادی نہیں ویکھی والے. نہ آزادی نو جان دیو, اج تہانوں پتہ لگے گا آزادی شے کی. اللہ تعالی دے فضل نال ہاں پہلو بیان کراں گا آزادی دی حقیقت. آزادی کنو آکھیا جاندا ہے, پھر بیان کراں گا آزادی دے ثمرات, پھر بیان کراں گا غلامی, پھر غلامی دے ثمرات بتائے. آزادی کنو آکھیا جاندا ہے؟ لفظ آزادی تو تساں او دا ترجمہ تے جان دیو, آزاد ہونا. لیکن کیڑی شے تو آزاد ہوئے تے کی آزاد ہوئے؟ بندے دا ضمیر آزاد ہوئے. ضمیر دل جنوں آندے نے, یہ آزاد ہوئے کس تو؟ ذلت, ہر ذلت اور خواری اور ناجائز حکم دے قبول کرنے تو. اے آزادی دا مطلب کہ ناجائز ناجائز حکم, ذلت دا حکم, خواری دی پابندی, اس تو بندے دے ضمیر دا آزاد ہونا, انو آزادی آکھیا جاندا. اے حقیقت آزادی. جس بندے دا ضمیر دل غیر دی ذلت خواری اور ناجائز حکم تو آزاد نہیں, وہ بدترین غلام, انہوں ہی آخیا جاندہ ہے. تساں آزادی دا معنی سمجھی کھڑے جے موٹر سائیکلوں دے سلنسر کڈ کے شتانا گو پپاں پپاں ایں کری جاوے تے ایں کری جاوے تے ایں کری جاوے, یا جھنڈے اتے گھر دے ٹنگ دینے, یا اس دن چھٹی کر کے رنہ نے ٹولے اپنے عزتوں تے لے کے دے کسے پارک چ وڑ جانا تے لوکاں نو اپنی عزتوں دے ڈولے تے شکل دی نمائش کرانی, اینو آزادی آکھدے نے. اے تے کوئی دلہ تے لانتی بندہ اینو آزادی سمجھے گا, اینو آزادی نہیں آکھدے. آزادی کینو آکھدے نے؟ کہ بندے دا دل ضمیر ہر ذلت اور خواری دے برداشت کرن تو آزاد ہوئے. Yeah. محکوم بھاوے ہوئے لیکن محکومی دے نال ذلت ناجائز پابندیاں اور بےعزتیاں یہ گوارا نہ کرے سمجھو دل آزاد ہے اور یہ دل ان آزاد ہوندا کیڑی وجہ نال ہے کیڑی شے دل چاہندی ہے تے دل غلط پابندیاں کسے دی ناجائز پابندی اور حکم تو ان دی ذلت خواری دے برداشت کرن تو او دی بےعزتی برداشت کرن تو دل کس لیے آزاد ہوندا ہے جس لیے دل دے اندر اپنے مالک تعالی نال کامل یقین پیدا ہو جائے جس دل دے اندر اپنے خالق تعالی دے نال یقین کامل پیدا ہو جائے اور اپنے نفس نو وہ اپنے مالک دا محکوم بنا دے وے ان جو کہ ہر حکم دا پابند بھی رکھے اپنے حقیقی خالق و مالک دے حکم دا آپ نو پابند بھی رکھے اور اس دے نال رزق دے معاملے وچ اللہ کا یقین رکھے کہ وہ ہاتھ چ کسی ہور دے ہاتھ چ نہیں انہیں بند کیتا کوئی نہیں کھول سکے گا انہیں کھول چیٹے چھڈیا کوئی بند نہیں کر سکے گا سبحان رب یل عظیم سبحان رب یل اعلی یہ مطلب یہ نماز بندے نو اپنے رب نال رزق دے معاملے دے اندر یقین سکھان دی جے دے اگے جھکنا ہے پیا نا جدو آخنا ہے میرا عظیم رب پاک میرا عظیم رب رب تے الہ وچ فرق الہ آندے نے عبادت دے لائق نو رب آندے نے پالن والے نو اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا عالم ارواح وچ انساناں دے کول میثاق لیا سی عہد لیا سی اس عہد دے اندر مالک نے کی فرمایا سی الستو بربکم کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں یہ نہیں سوال اللہ فرمایا الستو بالہکم کیا میں تہاڈا خدا نہیں ہوں عبادت دے لائق نہیں ہوں یہ نہیں سوال فرمایا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جڑا عہد لیا سی اس دا امتحان اللہ تعالی کرنا سی دھرتی تے کہ میں اتھے اپنے رازق ہون نو پردیاں تے اسباباں وچ لکا چھوڑا گا جدو لکاواں گا تے پھر یہ رزق لین گے مخلوق دے ہتھوں زمین تو پانی تو لیکن حقیقت انہاں مینوں آکھیا ہے کہ تو ہی ساڈا پروردگار ہے ہن میں حقیقت پالن والے میں ہی ہاں لیکن میں آپ نو چھپاواں گا اسباب دے حجابات اور پردیاں وچ پھر امتحان کراں گا ویکھاں گا کیڑا ہے جڑا اسباب تے رہندا ہے اور کیڑا ہے جڑا مسبب الاسباب رب تے رہندا ہے سمجھ نہیں آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ اتھے رازق کنوں سمجھتے ہو ایمان نال دسیا نہیں ایویں نا اللہ تعالی رازق ہاں رازق کون سمجھتے ہیں لیکن ایو دل وچ پک رکھنا کہ وہی ہے صرف اور نہیں یہ اوکھا کام ہے جس بندے دے دل چ یقین آ جانا کہ میرا پالن والا کون ہے سمندروں دے جانور بھی وہی پالدا ایک سمندر ہے جدی وسعت جدی چوڑائی دا کی اندازہ کر سکتے ہو جدی گہرائی دا یہ عالم ہے کہ 38,000 فٹ تو زیادہ زیادہ ان دی صرف گہرائی ہے اس دھرتی تے اللہ ایک سمندر بنایا ہوا ہے ہن ایمان نال دسو اب مینار پاکستان جڑا یہ شیطانی سر کھڑا ہے جد نام تے پاکستانی قوم فخر کر دیے کہ مینار پاکستان آزادی کا نشان ہے. یہ آزادی دے نشان نشون کیوں ہونے نے؟ آزادی دے نشان انج نہیں ہوندے، جے ہوندے تے مدینے دا تاجدار کوئی بڑا چھڑدا. لیکن انج شیطان دا سر جڑا ہے نا، وہ رسول کریم سرکار نے کو نہیں بنایا، وہ صرف رنا تے کنجراں دے ننگے ہون دا اڈا ہے. اتنے سارے کنجر کٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماں بہن نو نچان دے تے وکھان دے، وہ نمائش گھر عزت دا. ہاں وہ آزادی دا کونی نشان، ان دے نشان شیطاناں دے ہوندے نیں، آزادی دے نہیں ہوندے. مسلماناں نو آزادی دے نشان ان نہیں بنانے پیندے. مسلماناں دی آزادی دا نشان اللہ دا قرآن ہے. ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ 100 فٹ اچا ہے، جڑا 38,000 فٹ ڈونگا گہرا ہے، اس وچ کی مخلوق وسدی ہو سی تے پالن والا کیویں پالدا ہے؟ اسباب بڑا ہے ضرور سی، لیکن تیرے میرے امتحان دی خاطر محتاج نہیں اسباب دا. جنہیں اللہ تعالی دے بارے سمجھا کہ رب رزق دین دے اندر اسباب دا محتاج ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، مومن نہیں. اللہ تعالی اسباب بنائے محل حکمت دی خاطر، امتحان دی خاطر. وہ مسبب اسباب دا محتاج نہیں. جو پتھر دے وچ کیڑا وسدا ہے، کیڑا سبب بے، پھر بھی کھاندا پیندا ہے، پھر بھی دیندا ہے کہ نہیں کھاندا؟ ایمان نال دسیا. اللہ تعالیٰ مطلق ذات ہے، بے حد مطلق، مطلق بے حد، کسے پاسے کوئی شے انہوں پابند نہیں کر سکتی. اس دے قانون بنایا دا تو محتاج ہو سکنا ہے، لیکن وہ اپنے قانون دا محتاج پابند نہیں. تو سجنا اسبابوں بغیر بھی دیندا، ایتھے انہیں چھپا دیتا اسباب اپنے رازقیت نوں. ہن جیڑا منافق تے کافر او کھلوندا ہے، ویکھدا ہے ظاہر اسباب نو تے رک جاندا ہے انہاں تے. جیڑا ہوندا ہے مومن او رکھدا ہے اندر والی اکھ، او آندا ہے پردا ہے، حقیقت تے تو ہے. ہن او رزق دے معاملے وچ کوئی اس دے اوتے ناجائز پابندی لاوے، کوئی اس نو ذلیل کرنا چاہوے کہ تینوں رزق دینا تو جویں میں آکھاں اویں کر، اپنی رن لیا جویں میں آکھاں فرد خدا دے چھڈ، جویں میں آکھاں تو اویں کر، ہاں اپنی دھی نوں وی لیا میرے کول لیاندا کر. جیڑا ہو سی منافق وہ مننے گا او دے ناجائز حکم تے پابندی نوں، جیڑا ہوے گا مومن انہیں آکھنا جا کمینیا توں کو رزق بنا لالا ہے، رزق دا مالک رب ہے، ایک در بند 100 در کھلا. میں تے تلے دے پچھوں بے عزت بنا، بے ایمان بنا تے ذلیل خوار ہوا، تیرا میں کوئی ناجائز حکم نہیں مننا گا. رکھ اپنی اپنے روزی اپنے کول، ساڈا مالک سانو روزی پہنچاوے گا. اتنا یقین آیا نہیں تے بندہ آزاد ہویا نہیں، پھر آزاد ہے. توجہ نہیں جو فرمایا میرا آزاد ہے. جدو مالک دے تالا دے متعلق اس نو یقین ہو جاوے کہ رب راضی، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا جان دا خوف، توجہ، جان جان دا خوف نہ ہوئے کہ اے مینوں مار چھوڑے گا، مر جاں گا. اے دے بارے بھی یقین رکھے کہ رب مارنا، جس لے وہ مارے گا مراں گا، وہ نہ مارے سارا جگ مارے میں مر نہیں سکتا. سب میں سمجھاواں تے صحیح نہ، آزادی شہ کی ہاسا ہوندا ہے جڑی قوم موٹر سائیکل تے تھلن سر کڈ کے شیطان بن کے پن پن کردی پھردی، کی آزادی منا رہے ہیں. یعنی آزادی پیدا ہوتی ہے مالک دے نال یقین رکھنے، کیڑی کیڑی شہر دے اندر، رزق دے معاملے، جان دے معاملے کہ جان دا مالک کون ہے، رزق دا مالک کون ہے، عزت دا مالک کون ہے، ذلت دا مالک کون ہے، یہ سارے یقین جدو رب دے نال بندہ رکھ لیندا وے اس لے سارے جگ تو آزاد ہو جاندا ہے. لکھ فرعون رل جان، لکھ دھمکیاں دین، ڈراوے دین، کدی غلامی دا پٹا گل وچ پاؤندا نہیں. جس بندے دے دل دے اندر یقین پیدا ہو جاوے گا، ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے، توجہ نال بولو سبحان اللہ، اقبال فرماندا ہے، یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے، یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اے سجنا، اے یقین آتا جاتا ہے، بندہ بے تاج بادشاہ بن جاندا ہے، قسم خدا دی بادشاہیاں نو ٹھوکر مار دے، بادشاہ ٹرتے وی آوے اٹھ کے ہاتھ ملانا وی گوارا نہیں کردا، مرضی آوے ہاتھ چا ملاوے، مرضی آوے نہ ملاوے، کیوں؟ انو پتہ ہے اے فوٹو کی کر سکدے، ایک تصویر ہے، حقیقت ہے رب دی، رب قدیر ہے، اس ذات دی قدرت شان ہے، میرے او دے نال یقین نے، اے نہ میرا رزق بند کر سکدا ہے، اے نہ مینو مار سکدا ہے، نہ مینو ذلیل کر سکدا ہے. میرے تاجدار گولڑا دی گل سناواں، پیر مہر علی شاہ سرکار آپ قبلہ ول، انگریزاں پیغام گلے، پیغام گلے جنہ دے اندر انہاں لکھیا پیر ہوراں کہ اتھوں نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ. آپ فرماندے نے تہاڈے ارادیاں دا مینوں پتہ ہے، مینوں خبر ہے، تساں جو مینوں کرنا چاہندے جے وہ کر نہیں جے سکدے. میری عزت دین والے دے ہاتھ چے، رب وحدہ لا شریک مینوں عزت دتی ہے، میں تہاڈے کول لئی نہیں، جنہیں دتی ہے جے اوہی لوے گا تے لے سکدا ہے، تساں نہیں لے سکدے. تساں مینوں ذلیل کرنا چاہندے جے، تہانوں اپنے بارے پتہ نہیں، رب قدیر دا ارادہ تہاڈے بارے کی ہے؟ او وقت آیا انگریز پیچھا، اپ جناب انگریز منہ دکھا کے پیچھا ٹر گیا، میرے پیر مہر علی دا دربار اتھے ہی وس گئی گولڑے وچ. توجہ نہیں فرمائی، ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ. غرض سنگیا، جس دل دے اندر یقین دی دولت اپنے رب نال آ جاوے گی، جنوں آندے نے ایمان بڑا پکا ہے. کی آکھ لو بھائی، ایمان نال دسو. آندے یار فلانا بڑے پکے ایمان والا بندہ ہے. ہن ایمان نال دس، اللہ دا ہر ولی یقین تے ایمان کامل دی دولت رکھدا ہوندا ہے، سارا جگ او دا غلام تے بن جاندا ہے، مگر او کسے دا غلام نہیں بندا. سبحان اللہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور سنو، میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دی اشیعت اللمعات شرح مشکات دے وچوں، آپ دے مرشد شیخ عارف باللہ عبد الوہاب المتقی المکی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال یقین دے متعلق کے گل سنانا چاہنا، سبحان اللہ، سنا چھوڑا، سبحان اللہ، ذرا بولو چا سبحان اللہ، سبحان گل کی ہے سجنو، معرفت دا سمندر بابے چار گلاں وچ بند کر چھڈیا، قسم خدا دی کر، تصوف دا خلاصہ انہاں چار گلاں دے وچ پیا، پہلا فارسی عبارت پڑھنا تے پھر اون دی شرح کرتا، ٹھیک ہے، پہلا فارسی پڑھنا، شیخ امام عالم عارف عبد الوهاب المتقی المتقی المکی قدس اللہ روحہ واوصل الینا فتوحہ در رسالہ حبل المتین فی تقویت الیقین فرمودہ است چہار چیز است کہ سالک ای راہ را از یقین کردن بدان چارا نیست، فرمایا ساڈے شیخ امام عبد الوهاب متقی نے فرمایا ہے اپنے رسالے حبل المتین فی تقویت الیقین، اللہ یقین نو پکا کرن دے اندر مضبوط رسی کتاب دا نام رکھیا ہے، یقین نو پکا تے میرا موضوع بھی تے اپنے اسے دے آس پاس ہن گھمدا ہے پیا نا، توجہ نال بولو سبحان اللہ، سن لے ایتھے نو آزادی سکھا جاواں گا بھی آزادی ہوندی کہ اگے تیرے نصیب وچ ہوئی تے مل جائے گی، اینا ہے بھی سکھا چھوڑا گا آزادی ہے کی شاید کیویں ملدی، آہا ہا ہا، فرمایا رب دے راہ دے چلن والا مومن جنوں سالک آکھدن، اس سالک نو چار چیزاں دا یقین پیدا کرنا ضروری ہے، کنیاں چیزاں دا، پہلی اول توحید کہ بدانت کے خدا یکیس بجمیع صفات کمال موصوف و ہر چے در عالم رود از نفع و ضرر و خیر و شر و من و عطا جملہ بحکم و تقدیر اوست، فرمایا پہلا یقین توحید دا ہووے، کی مطلب توحید دا یقین دا، یقین ہووے خدا ایک، جو کسے نو ملدا ہے جو کسے نو محرومی ہوندی ذلت عزت اے ساری دی ساری اس مولا دی تقدیر دے نال، ایک دی تقدیر دے نال، ایک دے ارادے دے نال، اے پہلا یقین پیدا ہوے، آپ فرماندے نے اے یقین جدوں پیدا ہوے گا پھر بندے دے دل دے اندر نتیجہ کی نکلے گا، سمر کی آوے گا، فرمایا اس دا فائدہ ہے آن آدم التفات است بسو مخلوقات از ضرر و نفع و وجود و عدم ایشان، فرمایا جدو دلت رب نو انج ایک چا سمجھے اس جو ادھا دلت نفع نقصان سب او دے ہتھے چے او ہی دینا لے او دی تقدیر نا لے او دے حکم دے نا لے، فرمایا اے جدو یقین توحید دا پیدا ہو جاوے گا بندے دا دل مخلوقات تو ہٹ جاوے گا ایک رب سونے دے نالی لگ جاوے گا، نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ، سمجھ آ رہی نہیں، بولو سبحان اللہ، نفع نقصان جدو سمجھے گا مخلوق دے ہاتھ نہیں رب دے ہاتھ وچ تے ایمان نال دس ہن کدے تو گھبراوے گا، کندے ناجائز قبضے تھلے آوے گا، جد انہیں سمجھنا ہے نفع بھی ہوندے آتے چھے تے نقصان بھی عزت بھی ذلت ہی بھوک ہی فراخی رزق دی سب دے ہاتھ چے انہیں ہون کسے دی پابندی ناجائز قبول کرنی ایوے نا اچھا یہ پہلا یقین ہوئے رب سونے دے بارے اندہ دوسرا توکل جنہوں آدھے نے اللہ دا بھروسہ توکل کردن و استوار داشتن زمانیت خدا تعالی در رسانی دن رزق کہ بھروسہ بندے دے دل اچھ اعتماد ہوئے کہ مالک رزق دا ایک کوئی ہے اور انہیں زمانت لے لئیے انہیں فرما چھڑیا ہے ہر جاندار دا رزق میں مولا تے فرض ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں میں برملا پہ آکھ دا جی اللہ تعالیٰ کسے نہ جنت بغیر عمل تو تے بغیر ایمان تو دین دا وعدہ نہیں کیتا پورے قرآن اچ کوئی مائی دلال نہیں مکھا سکدا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہوئے تساں ایمان لیاؤ بھاویں نہ لیاؤ تساں بھاویں عمل صالح کرو بھاویں نہ کرو میں جنت تو انہوں ضرور دے سا کوئی مائی دلال قرآن حدیث اچ نہیں مکھا سکدا لیکن پروردگار نے رزق دے معاملے وچ ان وعدہ فرمایا ہے بھاویں ایمان ہووے بھاویں نہ ہووے عمل صالح ہووے بھاویں نہ ہووے ہر صورت وچ مولا نے ہر ایک جاندار دے رزق دی ضمانت اپنے تے فرض چا کیتی ہے وما من دابہ إلا على الله رزقها مولا فرماندا ہے کوئی جاندار زمین تے چلدا ہے جا نہیں جدا رزق رب نے اپنے تے لازم نہ کیتا ہوئے مولا تے کوئی شے فرض نہیں مالک جو ہویا لیکن اس ذات نے جنہ چیر کسے جاندار نو زندہ رکھنے اونا چیر رزق کھمان دا ذمہ انہیں آپ لے لے آوے جنہ چیر وہ کھواوے گا کوئی کھو نہیں تھکدا جدو کھووے گا کوئی کھوا نہیں تھکدا ویکھ لے جدو بندہ مرن تے ہوندا ہے ہن رب رزق بند کر دے سارا جگ رل جاوے ایک دانا منہ وچ نہیں پا سکدا تے جنہ چر مولا دینا ہوندا ہے منہ کھاون والا بند ہوندا ہے اگلے نالیاں نک وچ لا کے کھوائے ہوندے نے کیوں بھاویں کھان والا اپنا منہ دا دروازہ بند کیتا ہے پر جڑا رزق مولا لکھیا ہوے او ضرور پہنچے گا بھاویں بغیر راہ تو پہنچے جڑا راہ عادت دے مطابق رب بنایا ہے او راہ بھاویں بند ہے ہن دوسرے راہ تھانی ضرور جاوے گا کیونکہ رب سونے لکھ چھڈیا وے دانا تیرا کھاوے گا تے مرے گا ورنہ مر کچھ سمجھ آ رہی نے اس مسئلے نو میں کیوں تو زور دے کے سمجھانا پیا اس لیے تہاڈی کمزوری غلامی دی ہے یہ کام صرف ٹکر پانی دے پچھو انگریز دی ٹٹو بڑی گلی وہ میں گا سمجھاواں گا اللہ تعالی دے فضل نال جس چشتی دے سنگ چوں حق حقیقت دے بیان دنیا دے کمینے فرعون دے خلاف سننے اور اللہ تعالی دے فضل دے نال فرعون دے سامنے بیٹھ کے سنن دے اور کچھ نہیں اللہ دے فقیراں دے جوڑیاں دی خدمت وچ بیٹھ دے نال میرے اندر یہ ہوئی یقین آ گیا ہے کہ رزق دا ضامن رب دے اونے دینے میرا رزق میری جان کوئی لے نہیں سکدا جنہ چر میرا مالک نہ کرے توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاؤں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا دوسرا توکل رکھنا اور استوار شدن کہ مضبوط ہو جائے بندے دے دل وچ یقین کہ رزق دی ضمانت کندے کول ہے. بولو اے او ستی برادری اللہ دے کول. ایدا فائدہ کی نکلنا ہے اس توکل دا رزق دے معاملے وچ. فرمایا اجمال در طلب و عدم تردد و اضطراب نزد فقد دے اسباب. ہائے ہائے ہائے. فرمایا جس بندے دا توکل بھروسہ رب سونے نال جڑ جانا ہے رزق دے معاملے وچ اور انہیں یقین کرنا ہے کہ انہیں ہی دینا ہے تو انہیں ہی بند کرنا ہے. یہ بندہ کدی رزق دے معاملے وچ دلوں پریشان نہیں ہوئے گا. ہائے ہائے. رات نو اے نہیں بھی رات نو نیند ہی نہ آوے پتہ نہیں سویرے کتھوں کھاواں گا. پتر ہالے جمیا نہیں کی کراں گا اینو کیڑا کی پڑھاواں اینو کدھر لاواں کی کرے گا کی بیچارہ. ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جیڑا سور اے سوچا رکھے سمجھ لے اون دا بھروسہ رب تے نہیں. اس رب نو رضا کہالے دلوں منیا نہیں. دلوں من لیندا تے جانور رات نو بغیر فکر تو سویں تے مومن رات نو فکر نال سویں سویرے کتھوں کھاواں گا. توجہ نہیں فرمائی. کیوں بھئی کھوتے سنڈے سور کتے بلے پرند چرند کیا اے سارے رات نو سوچ کے سوندے نے بھی کدھروں کھانا ہے سویرے. سچی بولی تے ڈب نہ مرے حضور دا امت ہی آکھدا ہے آپ نو. کتا بلا رب تے یقین رکھ کے ستا ہے. جنہیں سویرے میں نو اٹھانا ہے انہیں اپے کھوانا ہے. تے مومن جڑا رات نو ساری رات سوچ دے ہی لنگ گئی تے پریشان ستا ہے. مولا فرماندا ہے انکم فی الانعام العبرۃ. اللہ فرماندا ہے جڑے جانور ویکھدے جے انہاں جانوراں وچ تواڈے واسطے عبرت ہے. تو ہور تو کی سمجھی کھڑا ہے اللہ تعالی جانور وچ پیدا کیتا پیراں نے. حرام جانور بھی ہیں حلال بھی ہیں. چلو تو آکھیں گا حلال ساڑھے کھان واسطے نے حرام چلو واسطے نے. حلال ہوے حرام ہوے ہر جانور تینو مولا تعالی دی توحید اس ذات دے نال یقین دا سبق پہ پڑھاؤں گئی. اس ذات دی تابداری فرما برداری کرن دا سبق پہ پڑھاؤں. کیویں جانور نو پٹ مٹھ پٹھیاں دی سٹنا ہے جویں سوٹے مارنا ہے اوویں کھاندا ہے. جسلے جویں اسلے اٹھدا ہے او جسلے فارق کرے اسلے ہس ہوندا ہے. نہ رات ویکھدا نہ دن ویکھدا ہے. او رب آکھدا ہے او بے اوئے زبان والے او بے زبان تیرے مٹھ پٹھے کھان نال انج تیرا پابند ہے. تو میری ہر شے کھانا ہے تینو حیا نہیں آندی پھر بھی پابندی نہیں کرنا ہے. توجہ نال آکھ سبحان اللہ. رب یار فرمایا ہے الا امم امثالکم. فرمایا جی جانور بھی تمہاری طرح امت ہیں. یہ دا مطلب ہے جانوراں وچ بھی سبق ہیں. میں مثال دینا آج تائیں کان اپنی مادی نال ہم بستری کر دیا کسے ویکھے کوئی مائی دلال ہاتھ کھڑا کرے. میں کان ویکھیا ہے اپنی مادی دے نال جفت ہوندیاں کدی ویکھیا نہیں. رب سبق دتا ہی کہ حیا تیرے وچ ایویں ہونا چاہیے. توجہ نہیں فرمائی مرے اے نا رن کچھ مار کے سر عام لگا پھرے سکولیاں میں فلماں بنا دا پھرے اپنی رن دیا کنجر نہ بنے نہیں تے کان تو بھی کیا گزریا بن سے کان حیا والا ہے تم ایویں حیا کرے. توجہ نہیں فرمائی ہر حرام فی کل شین لہو آیت تدلو علا انہو واحد. مولا علی فرماندے نے ہر شے وچ مولا دی توحید دی دلیل ہوئی. ذرا نگاہ کر کے ویکھی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. ہن سجنا ادھر ویکھ جدوں نبی دے یار گل سناواں میرے کملی والے دے غلام مکہ چھڑ کے مدینے والا آن لگے جڑے نویں نویں بیلی سن انہاں دے دلاں وچ خیال آیا کاروبار اتھے رہ گئے جائیداد اتھے رہ گئی خالی ہاتھ پہ جانے اگوں مدینے وچ کی بنسی کیویں کھاواں گے کیویں جیواں گے. رب سنے قرآن اتاریا انہاں دا یقین جوڑن دی خاطر اللہ تعالی نے فرمایا او ایمان والے جیویں تساں کیا پرندیاں نوں نہیں ویکھدے جیویں اساں جانوراں نوں کھوانے ایویں تہانوں وی کھواواں گے. جانور کدی رات نوں اسباب لے کے ستا نہیں سویرے مل جاندی ہے جے تہاڈے اسباب مکے وچ رہ گئے نے اسباب بڑے انہاں دا رب دے تہاڈے نال ہوے گا. گھبرانا کیوں ایک بس سوچ دے جے مدینے جا کے کتھوں کھاواں. توجہ نہیں فرمائی نے اکو گل رب کیتی تے حضور دے صحابہ نبی پاک سرکار دے فیض صحبت نال یقین انہاں دے پھر کامل سن. قرآن آیا یقین جڑ گیا انہاں آکھیا گل ہی کوئی نہیں لے آپ کیسر کسرا بادشاہ دے خزانے مکہ چڑھ مکہ خالی ہاتھ چھڈ کے آن والیاں دے پیراں وچ سن. بادشاہ کنگلے ہو کے کھلے پہ کھاندے سن جڑے خالی ہاتھ آئے سن انہاں دے ہتھاں چوں نے خزانے دے چھڈے. انہیں آکھا دسو ہن ایک سبب بلاؤ لگا ہن دسو میں تہاڈے نال سا سبب اتھے رہ گئے تو تساں دسو میں کنے سبب تہاڈے پیراں وچ سٹ دتے نے. سمجھ نہیں جے لگی ذرا بولو چا سبحان اللہ. اسباب نہ ہون تے دل پریشان نہیں ہوے گا. کس بندے دا جس دے دل دے اندر رزق دے بارے بھروسہ رب دا. میرے پاک نبی سرور نے فرمایا امتیو جے تساں اللہ دے نال توکل دا حق ادا کرو جویں بھروسے دا حق انج بھروسہ کرو رب تانوں اوویں روزی دےوے گا جویں پرندیاں نوں روزی دیندا وے. حدیث رسول ہے او سمجھ آ رہی نہیں ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہاں تھوئے ٹکر والا مسئلہ جے تھلے نکل گیا نا اساں اس لیے خدا نوں سجدہ کراں گے. ہاں حالے خدا نو سجدہ نہیں یہ میں اگے کھولاں گا کینو سجدے پاپ تیسرا یقین در جزائے اعمال ثواب و عقاب کہ بندہ اپنے رب نال یقین رکھے نیکی کرانگا تو میں نو جزا اچھی دیسی برائی کرانگا عذاب سخت دیسی. اے یقین ہوئے تا بندہ سدھے راہ تراندا ہے. تو سنو ہاں نفس تو آزاد ہو کے تے آزاد ہوندا ہے اس دا فائدہ کی نکلدا ہے وہ فائدہ ہے ہاں اقدام نبودن است برطاعت و دور بودن از معصیت. جدوں اے یقین اندر برائی تو بچے گا کیوں ہوتا یقین جو ہے کہ نیکی کرانگا ثواب دے گا جنت دے گا دنیا وچ بھی خیر فرماوے گا آخرت وچ خیر فرماوے گا جے برائی کیتی تے عذاب تے سزا دے گا جس بندے دا یقین اے جڑنا ہے انہیں نیکی کرنی ہے برائی چھڑنی ہے ہر نیکی دے عمل کرے گا ہر برائی تو پرہیز کرے گا اس دنیا تو کامل اسلام وچ زندگی گزار کے تے اپنی سمجھ نہیں آئی نے تیسرا چوتھا یقین در اطلاع خدا تعالی پر احوال بندہ در ہما حال بندہ اے یقین کرے کہ ہر حال چ اللہ مینو ویکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر حال چ مولا با خبر مینو ویکھ رہا اے یقین جڑے اندر اس دا فائدہ کی نکلے گا کہ بھاویں بندیاں وچ بھاویں خلوت وچ بھاویں جلوت وچ جنہیں سمجھنا ہے مولا دی نگاہ میرے دل تے وے رب ویکھ رہا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم رب تہاڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا بلا الى اموالکم رب تواڈے مال نہیں ویکھدا بلا کن ینظرو الی قبول قلوبکم با اعمالکم اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو تمہارے عملوں کو کیا مطلب دل نو ویکھنا ہے خالص میرے واسطے ہے کہ نہیں اور عمل نو ویکھنا ہے کہ میرے نبی دی شریعت دے مطابق ہے کہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ توجہ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ ہائے ہائے اور اے اوکھا معاملہ اینو حدیث پتہ کیا کیا گیا حدیث مبارک جو حدیث جبریل دے اندر اسنو آکھیا گیا احسان جدو جبریل نے پوچھا ہے یا رسول اللہ احسان کیڑی شاید نہ آئے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہو اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا احسان اے ہے تو رب دی عبادت کرے انج کہ تو رب نو گویا ویکھدا پیا ہے یا پھر تو نہیں ویکھنا پیا ہے تے اے تصور ہوے کہ رب مینوں پیا ویکھدا ہے اینو آکھ دین احسان کی آکھ لینا دوسرے لفظ وچ اخلاص ہن جد ایمان نال دسو جس بندے دا تصور اے ہوے ہر وقت جم جاوے رب مینوں ویکھ رہا ہے تے میں رب نوں پیا وینا یا اے ہوے کہ میں رب وینا پیا یا اے ہوے رب مینوں ویکھ رہا ہے ایتھے آیا اے نہ کہ اے نہ سمجھا لے کہ حقیقت وچ رب نوں ویکھنا نا ایتھے آیا ہے کان کا ترا گویا گویا ہوندا ہے تشبیہ اس کی حقیقت نہیں کہ بندے چ اخلاص انج ہوے کہ وہ ساری کائنات نو جدو ویکھے کہ ہر شے اللہ تعالی جویں چاہندا ہے اویں چلا رہا ہے اور موت حیات فنا بقا مٹنا بڑھنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب دا سب مولا کر رہا ہے ہن وہ رب سونے دے اصل چ ویکھدا ہے پیا کم نو او دی قدرت نو او دی حکمت نو جدو قدرت حکمت پہ ویکھدا ہے تے او پھر سمجھدا ہے گویا رب میں وینا پیا رب اون ویکھدا نہیں کیونکہ دنیا وچ سوائے نبی سید الانبیاء دی اکھ تو رب نو کوئی ویکھ سکدا نہیں جیڑا آنکھے میں جاگدیا رب ویکھیا او کافر ہے توجہ نہیں فرمائی یہ کئی جاہل کٹے نام مراد ہو وہ پیر جڑے وہ آندے نے سہی میں رب وینا آو تانوں وکھاواں وہ پیر بہو سرکار دی ایک جماعت اٹھی پھر دے انہاں آندے نے تنظیم العارفین وہ تنظیم الشیاطین وہ کی اکھے جناب وہ پیر بہو دی نہیں وہ بعد والے شتونگڑیاں تیار کیتی ہے وہ کی آندے نے وہ آندے نے سہی آو تانوں رب وکھائی تساں رب ویکھیا کوئی نہ آو مڑ آ ویکھو او کھڑا ہو انہاں بغیرتاں نوں اینا بھی پتا نہیں کہ رب دی ذات وال اشارہ نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرمائی یار. کسے بازو نے جو دسنا مولا تعالی جو دسنا مومنا نوں انہاں اپنی ظاہری اکھ نال ویکھنا تے محشر وچ ویکھنا جنت دے اندر ویکھنا. سنگیا میں لمبا نہ کراں گل. بندے دے دل وچ یقین ہوے مولا ویکھدا ہے پیا او کسے دی توجہ کسے دی خوشامت نہیں کرے گا کسے خاطر عمل نہیں کرے گا ہر عمل مولا دی خاطر کرے گا اپنے اندر نو صاف کرن دی کوشش کرے گا. کیوں جو رب دی نگاہ دل تے وے قادر تے وے بولو بولو بولو اور سنو ایک گل سمجھاواں بولو چا جی میں مولا دی نگاہ دل تے ہوندی ہے نا تے مال تے نہیں ہوندی تے فقیر جڑا اللہ دا ہوندا ہے نا فقیر وہ ہوندا ہے رب دیاں صفتاں وچ رنگیا ہویا. جدو رب دیاں صفتاں وچ رنگیندا ہے او دی وی نگاہ مرید دے دل تے ہوندی ہے دل تے نہیں ہوندی. او دل ویکھ رہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھے تا دل ویکھ دے وہ بھی دل ویکھن گے جے دل او دا دین والا ہے تے نیڑے کرن گے. دل دنیا والا ہے بھاوے بل جنہ مانگا ہوے پچھاؤ. توجہ نہیں فرمائی کیوں جو رب دی بار گاہ وچ مال داراں نو قرب نصیب ہوندا تے قارون اللہ دا پیغمبر ہوندا. ہاں قارون رب دا محبوب ہوندا جے ظاہری مال دولت خزانیاں دے نال رب راضی ہوندا رب دی بار گاہ دا قرب ملدا تے مولا تعالی قارون نو اپنا بیلی بناؤں گا فیراؤن نو اپنا یار بناؤں گا پر انہیں سارے چھڑ کے مالدار انہیں جو یار بنایا ہے اپنا او حبیب جنان دی چھڑیاں دی چھت آئی وشتیر ہن کھجور دے ویخ دیس دنیا یا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفی مقام مصطفی نظام مصطفی. توجہ نال بول سبحان اللہ. دنیا کچھ اونچی لاڑا ٹھگ باز دا خواجہ فرید فرماندا ہے دنیا کو چوچی لالا ٹھگ باز دا ڈٹ کو نہ جائے. آزاد تھی صفا صفا چون گھر سنیا یقین دا سبق پڑھایا مرے جو بنے نہ بنے سمجھی ہو جو گنیا سو وہ بن سی تے اونے گاؤں دے گنن نال بندا چلے کیلا تاسو علاما فاتکم بلا تفرحو بما آتاکم. اللہ فرماتا ہے میں تقدیر تاں بنائیے جو تواڈے ہتھوں جو جاوے غم نہ کرو جو آوے خوشی نہ کرو. کیوں لکھیا سی آ گیا ہے لکھیا سی ٹر گیا ہے جدو اونے توڑیا ہے تے اونے لے آندا ہے خوشی کادی کریے اس واسطے نہ غم کری نہ خوشی کری جے غم خوشی کرنی ہے تے صرف محمد عربی دے دین تے کری اچھا تو آکھیں گا کیا دین بغیر تقدیر تو ہے تقدیر تو بغیر نہیں لیکن فرق کتنا ہے دنیا تے غم خوشی کرو نا تے وددی گھٹتی نہیں دین تے غم خوشی کرو غم خوشی کرو خوشی کرو تے ود جاندا ہے غم کرو تے ود جاندا ہے توجہ نہیں ہو فرمائی مثلا او بندہ اپنے کیتیاں دا ہر ویلے غم کرے اور سمجھے میں تا حال جو کر بیٹھا نیکیاں بدیاں او تے سب عیب ہی عیب نے میں ککھ نہیں کیتا روے پٹے اس رومن پٹن غم نال ہی رب سونا او درجے بلند کرے گا جو پچھلیاں عبادتاں نال وی نہیں ہون گے توجہ نہیں جے فرمائی جی اچھا بولو سبحان اللہ عقل ہے کوئی ایمان ہے کوئی دنیا ہے او بدبخت قوم جنوں ویکھن گڈی چنگی کوٹھی چنگی آندے نے بڑا فضل ہے تے بڑی رحمت ہے تے رب دی لیکن قسمیاں پیا نا رب غضب تے جلال چاہے قرآن وچ اس جگہ جگہ تے دسیا ہے کہ اے مال اسباب دنیا دے اے نہ سمجھی میرے فضل دی دلیل ہے جے فضل دی دلیل ہون تے بلال نو کیا کہ توجہ نہیں ہو فرمائی باب فرید نو کیا کہے گا جیڑا ککھا دی جھونپڑی اچ رہندا ہے کرہی دے ڈیلے کھا کے گزارا کردا ہے مولا دی یاد اچ ہما وقت مصروف ہے کی آکھے گا اون دے تے اللہ دا قہر پیا او دے تے غضب پیا او قوم ایمان و عقل و فارے گئے تا کر کے آندے نے اون دے تے فضل ہو گئی او جے فضل ہے نینو آکھے اے فرعون تے بھی ہویا ہے پھر قارون تے بھی ہویا ہے کنجرا تے بھی ہویا ہے اج دے کنجر چوکھے پیسے والے نے او جھلیا مولا دا فضل پیسہ دولت گڈیاں کوٹھیاں نہیں اے کافراں تے وی کردا امتحان لے واسطے ہر کسے جن تے بچا دے کر چھڑدا ہے ہاں جی اینو فضل نہ سمجھی مولا دا فضل اے وے رب سونے دا دین مل جاوے او دا خوف مل جاوے بندہ بخشیا جاوے جنت ٹر جاوے سبحان اللہ ارے تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں جو نہ ہو اس کے مصطفیٰ توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ پر سجنا ان کا لگے ٹورا یہ چار یقین پیدا ہون گے قوم اپنے آپ آزاد ہوندی جائے گی گل دے وچوں تمام گٹ نکل دے جان گے میرے پاک نبی سرور صحابہ دے دلاں وچ اے ہوئی چار یقین پائے سن ایک تے خدا نو ایک سمجھ دے سن نفع نقصان دا مالک اونوں جان دے سن دوسرا رزق دے معاملے اچ ضمانت رب دی رکھ دے سن اتیس دوسرا یقین تھی انہاں دا تیسرا سمجھ دے سن نیکی دی جگہ ہوئے گی برائی تے سزا ہوئے گی تا ہر نیکی کر دے سن ہر برائی تو بچ دے سن ادھرو سمجھ دے سن مولا سانو ہر حال جان دے تا کر کے اپنا باطن ظاہر شریعت دے مطابق رکھ دے سن اپنے اندر نو نبی دی شریعت تے سنوار کے رکھ دے سن کوئی تکبر نہیں کوئی دنیا دی حب نہیں کوئی غرور نہیں کوئی حرص نہیں کوئی حوث نہیں ہر چیز تو دل نو صاف چا کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا میرا دل بن گیا وے مگر اینا یاد رکھنا ہو اے چارے یقین خالی کتاباں پڑھن دے نال حاصل نہیں ہوندے اے اس لئی حاصل ہوندے نے جدوں کوئی کامل فقیر نگاہ فرما چھڑ دا وے دوسرے لفظاں وچ جے دے اندر سودا ہوے گا چارے یقین جے دے اندر ہون گے وہ نگاہ کرے گا نال بٹھاوے گا بٹھا کے یہ یقین عطا فرماوے گا ان کتاباں پڑھیا نہیں جو مل گئے. ہاں میں پیر باہو دی گل سنا ذرا بولو سبحان اللہ. ساڈا پیر باہو فرماندا ہے الف پڑھو اللہ پڑھو پڑھا سمجھاواں. نبی پاک دے صحابہ فرماندے سن اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ راعینا اللہ نے فرمایا قول انظرنا واندے سن حضور ساڈی رعایت کرو اللہ نے فرمایا انج نہ آکھو تسا آکھو انظرنا ساڈے ال نظر فرماؤ آخو چا سبحان اللہ. نظر دا بھیت بڑا وکھرا ہے. ہاں بڑا وکھرا ہے. کلندر اقبال لاہوری بولے سناوا ساڈا اقبال فرماندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں کلندر لاہوری میں نے ایک گاندا چشتی ان کی داڑھی نہیں تھی میں کیا تھوڑی داڑھی وڈی ہے ان کا ایمان وڈا میں کہ اج پیرو مفتی داڑیاں وڈیا ان کا ایمان وڈا سی اللہ کی بارگاہ داڑھی نہیں چلتی ایمان چلتا ہے جی ایمان ہویا تو داڑھی کم دے جائے گی ایمان نہ ہویا تو داڑھی کھوتے کی پوچھل تو بھی بہڑی ہے. ہاں توجہ نہیں کیتی قسم ذات دی قیامت والے دن مولا جڑا چھوڑنا ہی نا انہیں ایمان ویکھ کے چھوڑنا ہے دہڑیاں ویکھ کے نہیں چھوڑنی. جی دہڑیاں ویکھ کے رب چھڑدا نا خالی تو سر سید بھی چھٹ جانا تھی سر فورج میں تو سکھ بھی چھٹ جانے کہ نہیں مڑ بھابی بھی چھٹ جانے انہوں نے تو ہوتی ہی اڈی اڈی انج نہیں بلا بندہ رب اتنے دہڑیاں نہیں ویکھنیاں داڑیاں بعد ویکھے گا پڑو ایمان ویکھے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ رب اکا ویکھنی بھی کولی رب داڑی ویکھنی ہے مگر ایمان تو بعد توجہ نہیں فرمائی نے پڑو ایمان ویکھے گا ساڈے کلندر لاہوری دا ایمان وڈا سی کیوں او یہودی سازشاں نو حرام آکھدا جنو اج ملہ ایڈی ایڈی داڑیاں والے فرض کر کے مدرسیاں چ واڑی کھڑے نے دھیاں ووٹاں تے لائی کھڑے نے ساڈا اقبال آندا ہے حرام ہے او اللہ دے حرام نو حرام سمجھدا ہے اے انگریز دے فرض نو فرض سمجھدا ہے انگریز دے حرام اور انگریز دے حرام نو حرام سمجھدن تے انگریز دے حلال نو حلال سمجھدن بھاویں رب نو حرام کیتا ہو تے بھاویں نہ کیتا ہو ہاں او سجنا اس واسطے کلندر لاہوری جدوں بھی بولیا ہے نا ہدایت آون تو بعد حق تے بولیا میں ایتھے ایک نقطہ سمجھا چھوڑا سمجھاواں اقبال دی زندگی دے تین دور نے ایک بڑا نقطہ ذہن وچ رکھیا ہاں اقبال دی زندگی دے تین دور نے ایک دور ابتدائی ایک درمیانہ وسطی اور ایک آخری ابتدائی دور علامہ اقبال اس لیے سکولوں میں تربیت پائی ہے اس لیے کفر تے جہلیت دسی علامہ اقبال آپ اعتراف فرمایا ہے ہاں جی زندہ روت کتاب ہے اودے پتر دی آ جڑا شیطان ہن اٹھیا پھردا ہے کافر بےمان ہاں جی نوح دا پتر کنان تے ہن والا شیطان جاوید اقبال علامہ دا پتر پتر نو اے ضروری نہیں پیو چنگا ہوے تے پتر وی چنگا ہوے توجہ نہیں فرمائی جی پیو حضرت معاویہ نبی دا صحابی ہے پتر یزید ہے اے شیطان کافر اعظم لانتی اے جڑا خسرا ہے یہ خسرے اس کتاب زندہ رود لکھی اس لکھیا ہے کہ میرا باپ آپ آکھدا سی کہ میرا پہلا دور دور جاہلیت ہے درمیانہ دور ہدایت دا آخری دور معرفت حق دا تین دور نے علامہ اقبال دا وہ کلام جس وچ کفریات ہیں ابتدائی بانگے درا وغیرہ ہاں علامہ اقبال دا وہ دور جس دے اندر نظموں دے اندر یہودیت دی کلی مخالفت نہیں وہ درمیان ہے جس دے اندر یہودیت دی کلی مخالفت ہے اور آقا نامدار دی ہر گل دی موافقت ہے وہ علامہ اقبال دا معرفت دا دور ہے اس علامہ اقبال بارگاہ رسالت دا مقبول بندہ بنیا ہے توجہ نہیں فرمائی آئے غلط فہمی اچ نہ رہا نہیں اس واسطے گل کیتی ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ ریا مسئلہ وہ ظاہری شکل دا ظاہری شکل اللہ مادی وہ بھی شریعت دے مطابق سی کیوں اس بندے نے یہ جڑی گناہ کیتے سن نا یہ بڑی وڈی نیکی دی خاطر سن کیا کہ مسلمانوں نو یہودیت دی سازش چال سمجھاون تے یہودیت دی سازش چال تو بچاون دی خاطر یہ روپ وٹایا ہے تاکہ اے طبقہ جڑا سکولی ہے جے میں دہڑی چ رکھا تے میں انہاں دے اسلام والی شکل چ آ جاواں تے انہاں میری گلاں سٹ دینیاں تھلے تے انہاں آکھنا اے ہویا تے ایویں مولوی جی اینوں کی پتہ ترقی کی ہوندی ہے اس آکھیا اتری دیو میں شکل تے وٹا لینا پر گل مصطفیٰ دے دین دی کھڑی کراں گا جو نہیں جو کیتی اس واسطے بڑی وڈی مجبوری سی آئے خیر ایک علیحدہ مسئلہ ہے ایک علیحدہ مسئلہ ہے ہوں چار یقین پیدا ہونے نے لیکن اللہ دے فقیر دی نگاہ نال بولو کادے نال کلندر اقبال فرماؤں دے سناوا فارسی از ہم کس کنارا گیر صحبت آشنا طلب از ہم کرس کنارا گیر صحبت آشنا طلب حمز خدا خودی طلب حمز خودی خدا طلب فرماندے اوئے یہ سارے نا آشنا لوگاں تو سنگت توڑ جیڑا رب دا آشنا آئی نا فس الب ہی خبیرا جیڑا اللہ دی خبر رکھن والا ہے اون دے نیڑے ہو اپنی پچھان کر کے رب نو پچھان تے رب نو پچھان کے اپنی پچھان کر تا تو نفس تو آزاد ہو سے جدو نفس تو آزاد ہے اس لیے نفسانی شیطانا تو آپے آزاد ہیں پھر فرعون تو بھی آزاد ہے توجہ نہیں فرمائی ہر کتھے تو آزاد ہے پھر تو حقیقت وچ آزاد ہے پھر تو ایک لاکھ فوج دا کام کرے گا اثرات آزادی دے نکلن گے آیا آیا تو اللہ دا شیر ہوے کسے میدان وچ نہیں گھبراویں گا لوگ تیری چھاں تھلے سکھ پاون گے حکومت تیری فاروق اعظم مانگو ہوے گی توجہ نہیں فرمائی عدل و انصاف تے ڈنکے جاگت ہون گے قیصر کسرا اور دنیا دے فرعون تیرے نا سن کے کمب جان لوکاں دی عزت دا محافظ ہوے گا دین ایمان دا محافظ ہوے گا دنیا دے اندر فرشتیاں وانگو تو رہے گا حورا وانگو عورتاں رہن گیاں توجہ نہیں جے کیتی جیڑا نفس تو آزاد ہو جاوے فرعون شیطاناں دے ہر ڈر خوف تو آزاد ہو جاتا ہے جیڑا ادھر آزاد ہوے او مولا علی انگو شیر خدا بن جاندا ہے ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے سناواں ذرا ڈٹ کے جا بول سبحان اللہ اج آزادی دا دن نے ذرا آزادی سنتے لے کی ہوندی ہے آزادی کی کردی ہے ساڑھا کلندر لاہوری فرماندا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغِ خودی چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغِ خودی ایک سپاہ ہیل کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ جدوں اللہ دا مرد فقیر چڑھتی ہے جب فقر کی شان پیتے ہیں خودی جدوں خودی غیرت رکھن والا اپنی پشان رکھن والا فقر دی شان تے اس تلوار خودی نو چڑھا لیندا ہے تیز کر لیندا ہے پھر ایک سپاہی پوری فوج دا کام کردا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم سناواں آپ دے فوجی مجاہد لڑ رہے سن انہاں چٹ لکھی حضرت نو حضرت جی فوج کھٹ گئی ہے تھوڑی ہو گئی ہے بندے بھیج دیو آپ سرکار نے تین بندے بھیجے فرمایا 3000 آ رہے نے سونے سکولی چوئے ویکھے نہیں محمدی شیران دیا گلہ تھوڑا سکولی باندر ویکھے نہیں آقا انعامدار دے شیر سن انگریزی چٹو ویکھے نہیں الف نار بے بکری چے چٹو پڑھن والا کیوں نہ بنے انگریزی چٹو وہ اگے سنا دے نعرہ تکبیر سبحان اللہ رسالت رسول اللہ اہل سنت توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سن سجنا 3000 تین بندے 3000 کیڑے ریاضی نال بنے نے حساب کرو ایک نو ضرب دیو کنے تو اڈی نگاہ چھے ایک کا جڑا ہے وہ ہزار کے میں بندہ ہے بندہ ہے یہ تیرا ریاضی تیرے حساب چھے ایک ہزار نہیں کدھی بندہ لیکن میرے محمد عربی دی شریعت دے حساب چھے جڑا گنیا گیا نا او مولا حسین انگو ایک بھی ہزار ہے سجنا او بھاویں لولا ہوئے بھاویں لنگڑا ہوئے جڑا اس حساب آ گیا ہے نا قسم خدا دی کر کے آنا وہ علاقے دے علاقے فتح کر جانا. ہاں تو آکھے گا عجیب گل ہے ساڈے میڈیکل کراؤندے نے ستھن لبا کے معائنہ ہو رہا ہے ڈاکٹر بیٹری مار کے پچھوں پہ وند ہے پھر اگلے پوچھتے ہیں اور تین تو سگریٹ تے نہیں پینا ڈاکٹر پوچھتا ہے سگریٹ تے نہیں پینا وہ اگو آخر کیوں سر دھواں نکل رہا ہے یہ گلا مشہور نے یہ بھاوے سور جنہ پھٹیا ہو سی نا ہو سی تے دلا جڑا اپنا کچھ وکھائی کھڑا ہوئے سودا اپنا اگلا پچھلا سودا جنہیں وکھایا ہوئے پانچ ہزار تنخواہ پچھو یہ دلا کدوں لڑے گا وہ دلے کدی نہیں لڑتے ہوتے سیانے آتے نے ٹوئی کی کمائی کھان والے کدی نہیں لڑتے قسم صاحب جی کبدے قدرت چ میری جان اے سور جنہ پھٹیا ہوئے اے جدوں بھی لڑے گا اپنے نال تے کھلے کھاوے گا خیران تو اے کدی علاقہ فتح نہیں کرے گا تے میرے مصطفیٰ دا ہوئے غلام ہر نفس تو ہر پلیتی تو آزاد ہوئے اے جات شیر بھاویں لگڑا بھی ہوئے علاقے دے علاقے فتح کرے گا مت تو آنکھے میں دعویٰ کیتی بیٹھا مشارع الاشواق الی مسارع الاشاق امام ابن نحاس تمشکی دی کتاب میرے کول جہاد دے موضوع تے اس وچ لکھیا ہوئے حضرت موسیٰ بن نصیر او شخص سن جنہ غرناطا جنہوں اج سپین آخیا جاندے او علاقہ فتح فرمایا اندلس دا علاقہ اندلس دا علاقہ جنہوں اج سپین آخیا جاندے لیکن خود کی سن موسیٰ بن نصیر ایک لت تو معذور سن لیکن سجنا آزاد سن نفس تو خیران تو اللہ رسول دے غلام سن ان دا شیر سی ایک سپاہی سی ایک سپاہی سپا سالارے بھامے لات مادورے لیکن علاقہ فتح کیوں کیتا ہے کہ مسلمان دی غیرت تے جذبہ ایمان دا لڑ دے جسم نہیں لڑ دا سیدنا صدیق اکبر آپ دی سیرت طیبہ پڑھو آپ دی سورت مبارکہ پڑھو آپ دی جسمانی حالت دے بارے پڑھو دبلے پتلے گلہ مبارک چپکیاں آپ سرکار دا متھا مبارک متھا مبارک کوئی اس آس پاس بھرے نہیں سن دبلے پتلے چمڑا اتے سی چادر مبارک پیٹ تے کھلوندی نہیں سی بندے سن تھلے لمک جاندی سی حضور تو پوچھیا جدو نبی فرمایا کٹیاں تو تھلے چادر کپڑا جہنم چے عرض کیتی یا رسول اللہ میری کٹیاں تو تھلے چادر رن دیے میرا کی بنتی حضور نے فرمایا تو جان کے نہیں چھڈنا تیری تے اونج نہیں نہ کھلوندی کیونکہ دبلے سن پتلے سن لیکن ایمان نال دس دنیا دیا طاقت رکھن والے سب ہیج ہو گئے کلا صدیق اکبر نبی پاک دے وصال تو بعد او میدان فتح کیتے نے جڑے جسم جوانی والے فتح نہیں کر سکے اور سجنا ایک ہوندی ہے ظاہری طاقت ایک ہوندی ہے باطنی طاقت ظاہری طاقت فقیر دی نہ ہوئے باطنی تے ستا آسمانا تو بات دون دی ظاہر اشرا بچہ کشی آمد محیط ہست چرخ. علامہ اقبال اپنے مرشد رومی تو پوچھتا ہے حضور اے دسو او فقیر دی اے کی حالت ہے کمزور کیوں ہوندا ہے؟ انہاں فرمایا ظاہر ہوتا ویکھے گا نا تو ظاہر ہو سی انج جی میں مچھر بھی انہوں بھما لیا دے وے پر جی اندر ویکھے تو سات آسمان وچ پے ہو سن. آخ وے آخ مرے سبحان اللہ. غرض آزادی ہوندی ہے نجائز توجہ ہوں خلاصہ سمجھانا پیا آزادی ہوندی ہے نجائز پابندی ذلت خواری تو بندے دا ضمیر دل آزاد ہوے تے اے ملدی کیویں اللہ دے نال یقین رکھن نال. یقین دیاں ساریاں صورتاں سمجھا چھڈیاں اثرات سمرات کی نکل دین. آزاد بندہ حاکم ہوے عدل و انصاف کردا ہے غیرت والا ہوندا ہے دھی بہن دے پردے کراندا ہے دشمناں دے تھلے کدی نہیں لگدا لاکھ دنیا کٹھی ہو جاوے جان تے دے چھڑ دے لیکن زبان تے اے لفظوں دا ضرور ہوندا ہے کہ گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہوتی ہے. وہ قوم نو بھی یہی سبق دے گا وہ دی قوم بھی دلیر تے آپ بھی دلیر. ہن دساں غلامی کی شے توجہ ہے دساں پہلا دسیا ہے پچھلے لوکاں دا ہن دسنا ہے اپنے دا. پچھلیاں دیاں گلاں ہو سکدا ہے تانوں چھیتی سمجھ نہ آئی ہون لیکن اپنے لوت وی برداشت کرے ہر نجائز پابندی قبول کرے بے عزتی خوش ہو کے قبول کرے تھر تھر کے گالا کھاوے لپر کھاوے ہر شے قبول کرے کیوں صرف بے یقینی دی وجہ نہ توجہ نہیں فرمائی. آزادی پیدا ہوندی ہے یقین دی وجہ نہ غلامی پیدا ہوندی ہے رب نال بے یقینی دی وجہ نہ کیوں وہ سمجھ دے رزق میرا ہے بندیاں دے ہاتھ چ جان میری ہے بندیاں دے ہاتھ چ اے اے مینوں دھمکی چ دتی اے ساکھیا اپنی اپنی عزت مینوں لٹن دے نہیں تے تینوں ٹکر نہ دیسا تے میں مڑ کی دکھ اوسا لہذا رن پیش کراں تے ٹکر کھاواں او گال کڈے او آکھے او بغیرت دے پترا اے آکھے سر آ کتی دیا پترا سر اے حرام دادے سر سر سر سر, سر. کیوں ٹکر اندے ہاتھ چ جے میں اندے اگے بول پیا تے نے آکھنا گیٹ آؤٹ تے مڑ کتھو کھو سان کیویں جی سان توجہ نہیں ہو فرمائی عمرے بیان سن اللہ دے فضل نال چشتی بزرگاں دے جوڑیاں دا صدقہ میرے غوث پاک میران دے جوڑیاں دا صدقہ ان دا بیان آزادی غلامی دا جدو دا پاکستان بنیا تو سنیا نہیں ہونا. ہاں کیوں اس واسطے کہ تو ٹٹو ویندا رہیا ہے تو آزاد نہیں ویکھے اج سن لے غلامی ذلت خواری پابندی بے عزتی قبول کرن دا نام ہے کیوں کرتا ہے بے یقینی دی وجہ نال جب رب تے رزق دا یقین نہ ہوئے جان دا رب تے توکل نہ ہوئے جدو رب تے رزق دا یقین نہ ہوئے جاندا رب تے توکل نہ ہوئے رب نو جاندا نہیں اس لے او بے غیرت جان بچاون واسطے ہر ذلت برداشت کرے کیا ٹکر بچاون دی خاطر ہر بے عزتی قبول کرے گا اور قبول بھی اینج کرے گا خوش ہو کے آکھے گا میں ترقی کی تھی کھڑا میں خوش حال ہو گیا کیونکہ غلامی وچ بندے نو عزت بے عزتی دے ماننے دی تمیز رہندی نہیں خیرت بغیرتی دے مطلب جاندا نہیں ساڈا حفیظ جالندھری بولیا آپ فرماندے نے جنہاں دا قومی ترانہ سکولاں دے اندر تساں سندے جے ایک قومی ترانہ او دے دور جاہلیت ایجاد دور جاہلیت ایجاد اے دے اندر وطن پرستی دا سبق ہے وطن پرستی اسلام وچ حرام ہے اسلام وچ دین پرستی دا سبق آیا ہے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے اگر ملک ہاتھوں سجاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیوں خلافت کی کرنے لگا تو گدائی خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلموں کو ہے ننگ وہ بادشاہی سمجھ نہیں آئی تھی بولو بولو بولو سبحان اللہ حجرہ حفیظ جالندری دا قومی ترانہ پاک سار زمین شاد کشور حسین شاد تو نشان عزم عالی شان جب مسلمان بنیا شیطان چلے آؤ اساں اے دعا نہیں دینی توجہ نہیں فرمائی نہیں کہ صرف ساڈا پاکستان جویں اج اخباراں دے اوتے آزادی آئی ہے نا اخباراں دے اوتے اے آزاد قوم بیٹھی ہے اے کنجر قوم بیٹھی ہے کنجر آزاد قوم بھائی ہاں ادھر اینا اس آزاد قوم دے دلے آقا تے ادھر اے آزاد قوم کوئی رن ننگی کوئی خسرا کوئی نا انگریزی دلہ کوئی کسے حال وچ کوئی کسے حال وچ ہر لکھیا کی کھڑا ہے میرا پاکستان میرا نشان تے آ جڑی بختاں والی بیٹھی اے تے پاکستان دا عظیم نشان اے میڈم اے سکولن اے عظیم نشان ہے اے مینار پاکستان تو ہی بڑا نشان ہے بادشاہ ایتھے مینار پاکستان کی کردا ہے اے وڈی بلا ہے ایتھے او کچھ نہیں کر سکدا او میرا پاکستان اینا دلیاں ہک تھاں تے نہیں لکھیا میرا اسلام ایک تھا تا نہیں لکھیا صدیق اکبر سناوا جدو حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک سرکار دا قافلہ مبارک اسامہ بن زید والا مدینے تو باہر جا پہنچے پچھو حضور آقا نامدار دا وصال ہویا کئی صحابہ مشورہ دیتا ہے ابو بکر صدیق نو سونیا وہ فوج پیچھا بلا لے باہر دی دنیا مرتد ہو گئی اسلام چھوڑ بیٹھے منکر ہو گئے نے صرف مٹھی بھر صحابہ رہ گئے نے مہربانی فرماؤ وہ پیچھا بلا لے نہیں تے اساں اڑ جاؤں گے مدینہ مک جانا ہے. صدیق اکبر نے جواب دیتا فرمایا نبی پاک دیاں گھر والیاں دیاں اڈیاں نو نبی پاک دیاں گھر والیاں دیاں کھڑیاں نو کتے چک چ پا کے مدینے وچ کھچ دے پھرن مینو اے تے گوارا ہو سکدا وے محمد عربی دے حکم دی خلاف مرنے دا گوا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت شان مصطفیٰ نظام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اسلام. فرمایا نبی دیاں گھر والیاں دیاں کھڑیاں نو کتے پھڑ کے پھوندے پھرن ابو بکر اس لشکر نو واپس نہیں کرے گا جس لشکر نو روانہ رسول کریم کیتا ہے. کی مطلب حضرت ابو بکر نے دسیا جو مصطفیٰ دے گھر دی عزت محفوظ رہنی ہے تے کسے فوج نال نہیں محمد عربی دی شریعت نال رہنی ہے. سونے صدیق اکبر نے او لشکر اتھوں ہی روانہ کر چھڈیا جد ملک شامل روانہ ہویا ہے جدروں جدروں فوج لنگ دی گئی ہے مرتد دوبارہ مسلمان ہوندے گئے انہاں آکھیا پتہ نہیں کنی تگڑے نے کنی طاقت والے نے مدینے چ بیٹھے لوگ کہ ایڈی وڈی فوج باہر کھلی کھڑے نے جے کمزور ہوندے تے انہاں نو اپنے کول نہ رکھ دے. انہاں ڈر کے واپس اسلام چا قبول کیتا اے ہے رسول اللہ دے حکم تے عمل کرن دا اثر. پاکستان اور ایک کنجر پر ان دن ہوئے تھے غیر مسلم کیونکہ سکولی طبقہ غیر مسلم لوگ ہیں. ایک غیر مسلم نے مرتد نے انہوں نے نکاح بھی کوئی نہیں جڑے غسلہ جڑے سکول نال کھلوتن پتر دھی پا کے غیر مسلم لوگ انہوں نے نکاح بھی کوئی نہیں مرتد لوگ نے قسم خدا دی کر کے آنا تا کر کے کتے بلے اے پہلو پاکستان تے پہلو کی نا ہی پاکستان اور جدو انہاں نا پاکستان دا لیا ہے ہوں پاکستان دا کوئی ٹکڑا نہیں جڑا انہاں سوراں دے ہاتھ چ ہوگا وہ انگریزاں دے ہاتھ چ جتھے مرضی آ بیٹھ کر جتھے مرضی جتیاں مار دے جو مرضی کر دے جنہاں نبی دے دین نو چھڈیا ملک بھی گیا عزت ہی گئی دین ہی گیا ایمان ہی گیا ہر شے گئی. صدیق اکبر نبی دے حکم نو نہیں چھڈیا ملک نہیں رہیا مدینہ نہیں رہیا مدینہ چھڈ ادھی دنیا دی بادشاہی فاروق اعظم دی بن گئی. عزت بھی رہی ایمان بھی رہے سب کچھ رہا توجہ نہیں فرمائی. باہر صورت میں گل پہ کرتا سا ایک جڑا قومی ترانہ ہے نا یہ قومی ترانہ نہیں ہاں جی یہ قوم دی بربادی دا پروانہ ہے اس پڑھنا حرام ہے اس دے وچ ہے اے قوم وطن پرستی دا سبق اے حفیظ جالندری دی توبہ تو پہلو دا ہے جدو توبہ اس کیتی ہے اس پھر وطن پرستی دے سبق نہیں دیتے. شاہنامہ اسلام پر اس جگہ جگہ تے محمد عربی دی تین پرستی دا سبق دیتا ہے. توجہ نہیں ہو فرمائی عمرے ذرا جین دیا چا بول سبحان اللہ ماتا کہ میں دور جاواں گا اے اسے حفیظ جالندری قومی ترانے والے دی کتاب جے شاہنامہ اسلام اسے وچ آپ فرماندے نے جیڑا غلام بندہ ہوندا ہے انہوں عزت بےزتی دی تمیز نہیں راندی. کی فرماندے نے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے. غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے پہن کر توک لانت کا خوشی سے پھول جاتا ہے. توجہ ہے میرے ہر تکو مکے آخنا پیا ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. سن ہن ایک فرعون فرعون غلام بناندے نے قوم نو تے بے ضمیر قوم بے یقینی انہاں دے ہاتھ وچ غلام بن کے ذلیل ہوندی. اللہ تعالی نے فرعون تے ایک غلام قوم دا قصہ قرآن وچ سورت قصص اور سچی بیان فرمایا. تو اونج سورت بقرہ تو شروع ہویا کئیاں تھاواں تے آیا ہے. فرعون تے بنی اسرائیل دا قصہ توجہ نہیں فرمائیو کنا دا قصہ. فرعون سی کمینہ بادشاہ ظالم غلام بناون والا آزاد نہیں سی بناوندا قوم نو غلام رکھدا سی قوم بے یقینی سی ٹکڑ پانی تے جان دی خاطر یا اونا تو عیاشی لین دی خاطر فرعون دے کے ہاتھ جوڑی رکھ دے سن. فرعون کی کردا سی اونا دے بال زن مار چھڑدا سی رنا دندا چھڑدا سی پتر کو چھڑنے دھیاں بچا چھڑنیاں کیوں آکھے دھیاں نو گھر وچ استعمال کرانگے دھیاں نال بنا کرانگے انہاں نو جگہ جگہ تے استعمال کرانگے انہاں تو ملازمتاں نوکریاں کراوانگے تے پتراں نو چھڈدا سی پتراں نو جڑا پتر ماردا سی مار دیندا سی کیوں کدھر میری بادشاہی نہ الٹ دین تے جنہاں نو چھڈدا سی دیندا کیوں چھڈدا سی جے مر گئے تے ساڈیاں اٹاں کا تھپڑیاں توجہ. فرعون بنی اسرائیل دے بندے جڑے چھڈ دیندا سی نا وہ اس ارادے نال چھڈدا سی بھئی جے سارے مر جان تے ساڈی نوکری کا کرنی ساڈیاں اٹاں کا تھپڑیاں ساڈی غلامی کا کرنی. ہن او بنی اسرائیل دی قوم اس حد تک ذلت برداشت کیتی کھڑی ہے دھیاں سامنے عزت لٹیندیاں ویندن چپ کھڑے خوش کھڑے کیوں جے بولے تے مار چھٹے گا کی کراں گے روزی نہیں دے گا کی کراں گے. یہ سارے ٹولے دے ٹولے بے یقینیاں دے سن لتر کھاندے رہے غلام رہے ٹٹو رہے توجہ نہیں فرمائی دے. جدوں میرے رب سونے ارادہ فرمایا کہ انہاں نو میں آزاد کراں انہیں ایک یقین والا بندہ سیدنا کلیم چا پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ اے آکھو مرو اور ستی برادری ہاں ماشاءاللہ تیرے سون دی اخیر ہے تاں تے ٹٹو بنے کھڑے ہاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مناظر اسلام. توجہ نال بولو سبحان اللہ توجہ نال. ہن فرعون جڑا لانتی سی او انساناں دے رتبے تو گریا سی او بن چکیا سی جنگل دا جانور جویں شیر ہوندا ہے جنوں مردی چیری آوے پھاڑی آوے اونوں کتے پوچھنا. سیانے مثال دیندے نا جس ملک وچ قانون نہ ہوے آندے نے جنگل دا قانون ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہے میں مثال کے نہیں جس ملک وچ میں تہاڈا ملک ہے آندے نے میاں ایتھے جنگل دا قانون ہے جیڑا تگڑا ہے او ماڑے نوں ماری جاندا ہے او کنجر تگڑا تھی تے ماری جاندا سی کیونکہ بشر کے مرتبے سے جب بشر ملعون گرتا ہے بشر کے مرتبے سے جب بشر ملعون گرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے نوئے با سر کا خون گرتا ہے. انسانیت دے رتبے تو ڈگیا نہیں, درندہ بنیا بس وہ پھر جانور ہے, ہاں بندہ نہیں, وہ پھر خون پی پی کے ہوں یہ ہوئی حال بن گیا کندا فرعون. بولو بولو خون پیندا ہے اپنی حکومت بچاؤن دی خاطر پتر مار چھڑدا ہے, جیڑے جیندے رکھدا ہے مہر محل اپنی خدمت اور نوکری لین واسطے, تیاں نو زنا دا نشانہ بناؤن دی خاطر چھڑ دیندا ہے. اگوں کتی قوم سر تھکی کھڑی ہے, اٹھ پواں گے تے کی بنے گا, مار چھوڑے گا ڈکر بند ہو جائے گا, ذلیل خوار ہر نجائز پابندی سر پھٹ کے کتیاں کو قبول کیتی کھڑے پھڑ. مولا دا ارادہ ہویا انہاں ذلیلاں نو عزت نہ دیواں, انہاں نو آزادی نہ دیواں, انہیں ایک آزاد بندہ چا پیدا فرمایا. ذرا بول اے مرے سبحان اللہ. جنوں اللہ نے فرمایا لا تخف, کلیم ڈرنا خوف نہ کر, خوف جو نکلیا دل چو سونا سیدھا فرعون دے کلا کولا کھلوتا ہے, لکھان دی تعداد چ بنی اسرائیل ڈردے سن, سا نکلتا سی گل نہیں سن کر سکتے ہے جو ٹٹو سن. ایک آزاد بندہ آئے آن کے مناظرہ شروع ہو گیا, فرعون آکھ دے کل تو ساڈے کھاندا رہا ہوئے اج ساڈے اگے بول لے. آزاد بندے نو پھر رب والوں جواب ہی بڑے آندے نے, محکوم تے ٹٹو دا ضمیر مریا ہوندا ہے, مرے ضمیر والا کتھوں جواب دے گا؟ حضرت کلیم جواب دیندے نے, فرماندے نے کیا نہ پیا کہ تو کل ساڈے کول پلے آیا اج ساڈے اگے بولنا. آپ نے فرمایا او اے تے تیرے ظلم دی دلیل ہے. فرعون آکھیا کل ساڈے کول کھاندا رہا پلیا میرے کول ہے میرے اگے بولنا. آپ نے فرمایا او تیرے ظلم دی ای آئی تے دلیل ہے. اونے آکھیا او کیویں؟ آپ نے فرمایا او ظالما جے تو ظالم نہ ہوندا تے میں ماں تو جدا ہو کے تیرے کول کیوں پلدا؟ یہ تو ظالم سے تاں میں ماں دی گود شفقت تو محروم ہوتا, تیرے کول آیا ہوں الٹا تو احسان بنائی کھڑا. میں مثال دینا سمجھان دی خاطر سمجھانا, ذرا بولو چا سبحان اللہ. ایک منگتا سی منگتا کداگر, وہ منگ کے پیسے جا رہے ہیں, اگوں ایک باؤ ملیا, باؤ نے ریوالور کڈیا تے اندر کن تے رکھ کے آندا خبردار کڈ جو کچھ. انہیں سارے پیسے چک کے باؤ نو پھڑا دیتے. وہ باؤ جڑا سی نا اس سارے پیسوں دے وچوں ایک روپیہ لیا تے انہوں آندا تلی کرو اے منگتے, تلی کیتی ان دی تلی تے ایک روپیہ رکھ چھڈیا. اس آخیا باؤ اے کی؟ اس آخیا تمہارا بھی تو حق بنتا ہے. مرے فرعون اپنے ماں دے ٹما تے نہیں پل دے, فرعون قوم دی کمائی تے پل دے, لیکن وہ قوم دا ضمیر انج ماری کھڑے ہوندے نے کہ قوم اے سمجھدی اے انہاں دا احسان ہے. توجہ نہیں فرمائی. یعنی دوسرے لفظاں وچ کھوان والا کھان والے دا احسان سمجھدا ہے, الٹا کھوان دی قوم ہے کھاندا دلا نکما فرعون نے ٹیکس لا کے, جیویں فرعون بنی اسرائیل دی قوم نو کھاندا سی. لیکن دلی تے بے ضمیر قوم ہوئے نا وہ آندی اے سانو پیا کھواندا ہے, اے دی مہربانی, اے نہ ہوندا تے بھکھے مر جاندے, حالانکہ کھواندے آپ پے ہوندے نے. او سجنا حضرت موسیٰ کلیم آنگو جے کوئی سیاڑا آ جاوے وہ آندا ہے اونتری دیا کھاندا ساڈا پیا ہے, الٹا احسان اپنا رکھی کھڑا ہے. توجہ نہیں ہو فرمائی عمرے او مرو ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. میں تھوڑے تے سوال کرنا اے دسو بادشاہ تے حکومت اے کماندے نے اوے حکومت والے کماندے نے کوئی کئی چکدے نو حال وندے نو ڈریوریاں کردے نو گڈیاں دے اے جناب جی ساری ساری رات سامان لد دے نو کتھوں کھاندے بولو ہن نا آخیا جی ساڈو کولو یہ آخیا جی اساں دے کولو نہیں کھاندے اساں انہاں دے کولو کھانے آ جے بال نہ پڑھاواں گے تے مڑ کتھوں کھاواں گے اور کٹواں دے سنگ اگدے اور باندر کی ہوندے کلیم موسیٰ وانگو کوئی آوے آزاد تو فرعون دے ناسا سیکھ دے وہاں کنجرا تیرا احسان کا دا ہے تو نکمیا ٹیکس پہ لانا ہے بہ بہ کے لٹ لٹ کھانا ہے وہ سیانیا مثال دیتی ہے ایک سی سردار صاحب انہیں پوچھیا اپنے وسدیاں اپنے وسدے لوکاں تو سنا ہوئے اسا رجے چنگے یا بھوکھے چنگے اگو ریایا تے وسدے آخیا انہاں آخیا سردار جی نہ تساں رجے چنگے نہ بھوکھے چنگے تساں مرے چنگے سردار آخیا ہوئے کیوں انہیں آخیا سردار جی جے تساں رجو گے تے سانو کٹو گے جے تساں بھوکھے ہوو گے سانو لٹو گے اس واسطے تساں کنجر مرے ہی چنگے. سمجھ نہیں لگی نے توجہ ہے نا ہائے ہائے ہائے یقین آؤں دا ایمان نال جی ہاں ایمان جنہ پکا ہونا یقین پکا ایمان ایمان راندا ہے نیکیاں نال تے برائیاں تو بچن نال جنہ برائیاں کرتا جائے بندہ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے اللہ تو تعلق کٹیندا جاتا ہے جدو رب تو تعلق کٹیا جاوے اکل ماریا جاندہ ہے جدو اکل ماریا جاوے سوچ مر جاندی سوچ مری نہیں ہر ذلت برداشت ہر خواری برداشت عزت نو بے عزتی سمجھے گا بغیرتی نو غیرت سمجھے گا قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی ذلت نو عزت سمجھے گا لتر خان نو سمجھے گا فخر نال میرے گل چ ہار پیا پیندا ہے فرعون تا کر کے کوشش کرتے ہیں اساں اپنی قوم نو بے وقوف بنائیے برے بنائیے زنا بدکاریاں عیاشیاں چ زیادہ تو زیادہ رچن تاکہ اپنے رب تو دور ہون رب انہاں دی رہبری نہ فرماوے یقین انہاں دے دل چ کدی نہ آوے تاکہ ہمیشہ کتے آنگو ذلیل زندگی گزاردے رہن کدی سر نہ چکن کدی عزت دے واسطے اٹھن نہیں اے ہوئی بیان اللہ دے قرآن دے سنا ما ہون غلامی تے غلامی دی کہانی قرآن جو سنا وا ذرا بولو چا سبحان اللہ ہاں تو میں تے قرآن چھڈی کھلیا نا تو میں حفظ حافظ بنانے حافظ بننے کیوں آ کے پڑھی جاوے پڑھی کیوں آ کے سات پشتاں بخشوائی جاوے سات پشتاں بخشوائی جاوے سات پشتاں مکالا ملی جان ایک بخشوائی جاوے سات ملی جان ایک دھوتی جاوے سات ملی جان ایک بخشوائی جاوے یہ سات اسا ایک پڑھاواں گے سات پشتاں جنت وچ لے جاواں گے میں قسم استاد دی کر کے آنا جد قبضے میری جان ہے اوے ستاں پشتاں سات پشتاں دی حدیث ہے کونی آئیے دساں بندیاں دی تے او وی اس حافظ دے بارے آئیے جڑا با عمل حدیث تصاف لفظ کھڑے نے من قرا القران وعمل بما فیہ جیڑا قرآن پڑھتا ہے تے قرآن وچ جو کچھ ہے ان دے تے عمل کردا ہے وہ دے ماں پیو نو تاج پوایا جائے گا تے جڑا عمل نہیں کرتا تے پیو ماں ویکھ کے تے غیرت نہیں کھاندے تے آندے نے حافظ بن گیا حق ادا ہو گیا روک دے نہیں اس ماں پیو دے سر چ تاج نہیں لتر قیامت نو لتر ہو سن پہلو ابا اماں کٹی سی پھر کنجر حافظ کٹی سی پتہ نہیں تو کتھوں مسئلے سنی کر میرے کو سچ توجہ نہیں ہے حضرت صاحب بینک میں ملازم تھے حضرت صاحب زیادہ ہیں بینک میں ملازم تھے اور میں آخیا مردود حال صاحبزادہ ہے بینک وچ ملازم نبی سرور فرمایا ہے سود کھانا 70 گناہ نے چھوٹے تو چھوٹا سفی ماں دے نال زنا وڈیاں دا کی حال ہو سی اے الربا 70 خوبن ایسرھا کا نکاح الرجل امہ فرمایا خوبان دے نے گناہ گناہ سود 70 گناہ نے 70 اے سروہا سوکھے تو سوکھا ماں نال زنا وانگو تے اگے کی فرمایا ہے العاقل والموکل والکاتب والشاہد کلہم سوا سود کھان والا سود کھان والا سود لکھن والا منشی تے سود دا گواہ چاریاں دے گناہ برابر ہیں کی مطلب 70 تے چھوٹے تو چھوٹا ماں نال زنا اور ایمان نال دس جڑا بینک وچ منیجر ہے او لکھدا پیا کہ نہیں او بولو تے جڑا روزانہ لکھدا پیا او تے 70 وارا ماں نال زنا تو وڈے کم تے کردا ہے تے ہے حال صاحب دادا مونج کٹی چیس قوم دی پتہ نہیں کتھوں اینا کٹ لین صاحب دادے اینا رب سونے دے اگے صاحبزادے چکی تیرے رب آ صاحبزادے یہ جو مرضی کرے تو اینو کچھ نہیں آگ سکنا صاحبزادہ رب تو کون ہے صاحبزادے نو چھیڑے تیرے پتہ نہیں اندے مرید کنے نے صدقے جاواں دل میاں شیر ربانی سی اللہ دا ولی شاہپور شریف آپ سرکار فرماندے ہوندے سن فرمایا بھی کدوں جدوں مکان شریف انڈیا ہندوستان مکان شریف اپنے دادے پیر دے آستانے تے گئے اوتھوں دا صاحبزادہ دادے پیر دا پتر ڈولا کے بیٹھا ہے گو تکیے دے نال اج آکر تے سرکار گزرے نا آپ سن فقیر فقیر سچ آکھن تو بعد نہیں آندا بھاوے پیر دا پتر بھی کیوں نہ ہو میاں صاحب گزرے تے آپ فرماندے نے اپنے سنگیاں نو بیلیو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے قسم خدا دی کر کے اندے اشارہ کر کے فرماندے نے سنگیو او بیلیو او رب بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے کی مطلب صاحبزادہ بندہ نہیں ہوندا کیوں بندہ رب تو ڈردا ہے تے صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ بندہ نہیں ہوندا کیوں بندہ رب تو ڈردا ہے تے صاحبزادہ صاحبزادہ سوچدا ہے رب میرے تو ڈردا ہے میرے اینے مرید میرے دنیا ہاتھ چومے رب کون ہوندا مینوں نپن والا میں اونوں سیدھا جا آکھ چھڈاں گا میں فلانے دا پتر ہی پر آہو اور کی قسم خدا دی کر کے آنا سورا تو ود پھٹے پین یہ صاحبزادے سورا تو ود پھٹے پین کسے کسے بدماش نو حق کا کھن سوکھا ہے اس لیے صاحبزادے نو حق کا کھن اوکھا ہے حق کا کھیا نہیں تے کتے وانگو ناک کے چ پین گے ساڑی بیزتی کر دیتی ہے وہ اتری دا تینو نبی دی گل سنائی ہے تیری بیزتی ہو گئی صدقے جاواں فاروق اعظم تو سناواں ذرا بولو چا سبحان اللہ فاروق اعظم دی آزاد بندے دی گل سن آزاد بندہ نہ کسے نو اپنا غلام بناؤندا ہے نہ کسے دا آپ غلام بندا ہے جڑا کسے نو اپنا غلام بنانا چاہے وہ بھی آزاد نہیں وہ نفس دا قیدی ہے، جڑا اپنے آپ نو کسے دا غلام بناوے وہ بھی آزاد نہیں، آزاد ہوئے جڑا آپ نو بھی رب دا بندہ بناوے تے مخلوق نو بھی رب دا بندہ بناوے. سبحان اللہ، قرآن پاک کے حافظ بیٹھے جے میں نے رب دسیا جے ما کان علی نبی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. اللہ فرماتا ہے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکم دے، نبوت دے اور وہ لوگوں سے کہے تم میرے بندے بنو، نہ وہ یہی کہے گا کہ تم سارے کے سارے خدا کے بندے بنو. پھر خدا فرماتا ہے تم میرے بندے بنے، اس نے تمہیں میرا بندہ بنایا، اب میں تمہیں کہتا ہوں تم اس کے غلام بن جاؤ. اے اے اے اے اے اے توجہ نہیں ہو فرمائی آخچا سبحان اللہ، کیونکہ مالک چاہے جس کو چاہے اپنے غلام کو کسی کا غلام بنا دے، ہاں وہ مالک کے کر سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مالک کے غلام کو کہے تم میرا غلام بن جا، وہ اپنا بنانے لگ پوے، نہ پھر وہ رب دا بندہ نہیں. توجہ نہیں ہو فرمائی کی مطلب، جڑے اللہ دے نبی نے وہ یہ نہیں آکھ دے وہ جو میں آکھاں وہ کرو، وہ آندنے جو رب آکھے وہ کرو. ہاں تو پھر رب کی آندا ہے، وہ آندا جو نبی آکھے وہ کرو. توجہ نہیں ہو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانے وہ اللہ کی بات مانتا ہے. اور سنو اذن اللہ والو اذن آندا ہے تو پھر جا بن دے، ورنہ اپنے آپ نبی نہیں بنا دا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. بإذن الله اللہ فرماتا ہے رسول کا حکم مانا جائے، رسول کی یہی شان ہے کہ رسول کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانا جائے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ. کی مطلب ہو اور رسول دا حکم ہو تا اللہ دا حکم ہوندا ہے تے مخلوق مندی ہے، رب جو فرماندا ہے اے دا حکم میرا حکم ہے. سمجھ نہیں جو لگی، ترا بولو چا سبحان اللہ. باہر صورت سجڑا گل وتی پئی ہے او میں گل کرا بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرآن سناوا تو صرف نماز روزے دے مسئلے وچوں لیندا ہے، ہن تے خیر او نہیں لیندا، پہلو طلاقاں دے مسئلے پوچھتے سن، نکاح دے مسئلے پوچھتے سن، ہن بغیر نکاح ہن سکول چ کیتا فرینڈ بوائے نمبردار پنڈ دے جا آخیا بی رشتے نہیں لبے، دیا بھی خاطر رشتے نہیں پہ لبے، اس آخیا میں سوکھا وال دسنی بڑے رشتے. حیران ہو سکتا پتا نہیں کہڑے دسو گے، وہ تھا کیا سکولے چا گل سکولے گل دے آپ پانچ پانچ چھ چھ رشتے پیچھے ہو پیچھے ہو ایک اگے اگے ہو نمبردار حق کا بکا ہو گلو کوئی بڑھڑی مائی جواب کی دیتا ہے وہ آباد ذہن سی نا وہ مائی تقریرا سنن نال ہو گئی سی آزاد وہ پہنچ گئی لبن آستے پیو نہیں گھلنے پیندے نائی نہیں گھلنے پیندے بس داری پانچ پانچ سات سات کچھے چماری پھرتی ہوتی پانچ سمنہ چیڑا مردی پھال چکھے سمجھ آگئی تو کائی نہ آئے رب دا قرآن سن سمجھو اربول سبحان اللہ ان فرعون علا فی الارض فرعون تے بنی اسرائیل دی غلامی دی کہانی قرآن سورت قصص بیان کر رہا ہے ان فرعون علا فی الارض فرعون زمین سرکش ہو گیا سی آکڑ گیا سی اپنے آپ نو وڈا سمجھدا سی اے دا مطلب اے نکلیا بادشاہ فرعون جڑا نہ ہوئے عذاب ہی ہوئے گا جڑا آپ نو وڈا نہ سمجھے اپنے رب نو وڈا سمجھے گا توجہ نہیں فرمائی جدو آپ نو وڈا سمجھے تے پھر سچ نہیں آکھن دیندا رب نو وڈا سمجھے تے چھوٹا بندہ بھی انو حق آکھے تے تھر تھر کے عمر آنگو قبول کردا حضرت عمر دی گل سنا رہا تھا سناواں سیدنا فاروق اعظم تنبیہ المغترین امام عبد الوہاب شاہرانی دی کتاب اس وچ لکھیا ہے کان حذیفہ بن الیمان یقول دخلت علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقلت فرأیته مهموما حزینا فقلت له ما يهمك يا امیر المؤمنین قال اخاف ان اقع في منکر فلا تنکرون علی حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے میں گیا عمر بن خطاب دے کولو ویکھیا فکر مند بیٹھے غم زدہ بیٹھے نے میں پوچھا امیر المومنین خیر آپ فرماندے نے مینوں ڈر لگا بیٹھا ہے مینوں ایک ڈر لگا ہے پوچھدے نے کی فرماندے نے ڈر رہے وے میں کوئی برائی کراں تساں مینوں تعظیم مل لی احترام کر دیا تعظیم کر دیا من روکو نا میں نو سمجھو ایسا دا وڈا ہے جو مردی کرے ایسا انو روک دے نہیں میں نو آدر ماری جاندہ ہے کی مطلب جدو اے تواڈی سوچ آ جائے گی پھر تسا غلام بن جاوے گے غلامی دے تٹو بن جاؤ گے حضرت عمر بن خطاب جدو اے گل کیتی کہ میں ڈریا بیٹھا میرے کول غلط کم ہووے تساں تعظیم کر دیا وڈا سمجھ کے روکو ہی نا اگو حضرت حذیفہ آزاد سن غلام نہیں سن کسے غیر دے رب رسول دے غلام سن آپ کی آخر لور اے ناکا خرجتان الحق لنہے ناکا ان لم تنتہے لدرب ناکا بسیف آپ فرما دے نے اللہ دی قسم ہے امیر المومنین جے حق دے رہا تو ہٹیں گا اساں تینو روکاں گے جے نہیں روکیں گا اساں تلوار مار کے سر تیرا وڈ چھوڑا گے جاگ دے او ختمی برادری لنگر ہے لنگر ہے ہن پھر بیٹھے رہن گے پھر کوئی چکر پھر انہیں جو ایک نہیں اٹھن لگیا لنگر نہ ہوتا تو پھر خطرہ ہے میں لالا موسیٰ تقریر پہ کرا میں نے کسی لکھی جیٹ ایک چشتی صاحب لنگر کا وقت ہو گیا ہے میں اتھے جھوڑی چچائی میں کہا مولا میری دعا ہے بریلوی جدو مرے اندہ سر دے گے جھوڑی آنکھو آمین آگ سنو کیونکہ جدو بریلوی دیا لتا اتے سیر تھلے پر ہووے دے گے یہ سمجھے گا میں کربلا آج مر گئے پیٹے لانا تینا نو مکر رہا ملونڈیا دیتا جو یہ کچھ ختم درود دا جھگڑا دیتا ہے اور کچھ دیتی جیڑی میرے کل تقریر سننے ہیں کدھی سنی ہے تو تو کی سن دا رہے ہیں ختم اتھے لکھی آئی ختم اتھے لکھی آئی فلانی کتاب فلانا صفا فلانی ستر پتلا پیچ تہاڈا ایک رحیم یار خان دا مفتی ہے رحیم یار خان دا مفتی وہ کونڈیاں تے جلدا رکھی بیٹھا آخے کونڈیاں دے اوپر کتاباں پہ لکھی دیاں میں کہ بھائی مونج کٹی چی مفتی آ اے پوری قوم دا دین دا ہر شہ دا کونڈا ہو گیا ہے تو ہالے کونڈے تے کھڑا ہے ماشاءاللہ بوڈ مر رہے او کیویں وے امیر علی کاکا بڑے شیر جوڑے نہیں شالہ بوڈ مری چے ساڈا امیر علی بھرا بیٹھا ہے اس شیر جوڑن کی کیتے او ساکھیا ان کرو اے اس قوم نو بناؤ غلام او جویں فرعون پہلے آندیا فرعون نے کی کیتا انہیں فرقے بنا دیتے انگریز آندیا کی کیتا فرقے تنظیمہ جماعت یہ فلانی جماعت سیاسی پارٹیاں کنیاں کیوں بھئی تواڈے ملک وچ سیاسی پارٹیاں کنیاں گن سکدے ہو ایک بنائیاں بولو نہیں مولویاں بنائی یہ پیپل پارٹی یہ نواز پلیت پارٹی یہ مجرم لیگ پارٹی پھر وچ لیگ دے وچوں لیگ لیگ دے وچوں لیگ یہ کنجر لیگ یہ کاف لیگ یہ سور لیگ یہ کتے لیگ یہ حرام دے لیگ ایک کنجے لیگ ایک خسرے لیگ کنیاں لیگاں نے ہوئے ایک بڑھائیں بولو کیوں بڑھائیں تاکہ کنجر نسل آپس سے لڑن ایک کٹو دے پتر آپس سے لڑن قسم اور ساتھ دیجے دے قبضے قدرت اچ میری جان ہے میرے نبی دی شریعت اے لیگاں تے جماعتاں تنظیماں نہیں بنن دیندی میری نبی دی شریعت صرف مذہب ہے مذہب والے نے سمجھ آ رہی نے او پھر اوناں کو غلام بناون دا ول ٹوٹے کرو ٹوٹے طاقت بنے ہی نہ اے لشکری تنظیماں لشکر تبلا صاحب آ جنوں دا باندھ لے او ایڈی لشکر مجاہدین دی جماعت ہے ہاں ہم امریکہ برطانیہ امریکہ کو اور ہندوستان کو ختم کر کے تم لے گئے تو امریکہ ماریا دابا امریکہ ماریا دابا میں اندر کر دے تھا انہا لشکر طیبہ تو ناچ رکھیا جماعت دعوت انگریز ایک دابا ماریا ہے تو نا اپنا نہیں بچا سکے تو قوم بچا لیں گے توجہ نہیں ہو کی تھی عمر رہے ایمان نال دسو میں پوچھنا ہے نا کیوں بٹیا ہے لشکر طیبہ تو جماعت دعویٰ کیوں بنی یا رب بنائیے وحی آئیے قرآن آیا نا بچا لے پچھوں مام میں آکھے پوشل مروڑ کے بٹھانا نہ بٹا ماشاءاللہ ہم تمہارا ہی کھاتے ہیں پھر تمہارے گیت گاتے ہیں ہم تمہارے ہی نام بناتے ہیں ساڈا کوئی نام ہے لشکر طیبہ تو بن گئی جماعت اشتہار چھپے کھڑے سن دفاع امت کانفرنس دفاع امت کانفرنس ہو میں کیا اوتری دیا یہ اپنا نا نہیں بچا سکیا امت پوری نو بچا جا سکے بلے بلے بلے یہ تو ہوا گل ہے کیڑے آکھیا ماں نو کیڑے نے کیڑا جان دیو اب مکوڑا کیڑے مکوڑے آخیا ماں نو ماں نی ماں کیا کی پترا اس آخیا آسمان میں چایا ہوا آسمان میں چکیا ہی اس آخیا پتر تیرا لک بھی دستا ہے تیری کمر بھی دستی ہے باقی چائی کھڑا اگو قوم جو بیچاری بدھ ہوئے دین ایمان دا پتا کوئی نہیں اکل غیرت رہی کوئی نہیں جیڑا مرضی یہاں نو نپ کے تے نچائی جاندا ہے کھلا دتی جاندا ہے اے چندہ دتی جاندا ہے اے بندہ دتی جاندا ہے اینوں کوئی پتا نہیں سور کیڑا آیا کھڑا ہے وہ خدا دے بندے ہر تینا تھاواں نہ سورا نو چندے نہ دے بندے نہ دے انہاں نو کھلا نہ دے انہاں نو کھلے وکھا سمجھ آئی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ اور سنو او فرعون آنگو لانتیاں تعلیم اندی دیتی جس تعلیم دے نال ایک قوم گناہاں دی دل دل وچ پھس جاوے اللہ تو بے یقین ہو جاوے ہائے ہائے ہائے ہائے اج ایمان نال دسو اے سور کلمہ خدا دا پڑی کھڑے رسول دا پڑی کھڑے تے بے یقینی دا اے حال اے پتر ٹیڈے چ پیا اے پہلو سوچدا اے اینو سکولے نہ بھیجیا تے کھواواں گا کیویں انگریزاں تو توڑ لئی موڑ دیو تے کتھوں کھاواں گے اساں مر جاں دے ساڈیاں فصلاں او پالن ساڈیاں نسلاں او پالن ساڈیاں تیاں او پالن ساڈی سارا کچھ ساڈا گھر انہاں نال ساڈا کاروبار انہاں نال سارا حتا کہ ہن سور قوم اے آکھدی اے کہ وے اے مولوی جو چشتی خلاف بولدا ہے ادھروں انگریزاں دی ہر شے استعمال کردا ہے ادھروں انہاں دے خلاف بولدا ہے جیڑی کتی قوم رب دا نا ہی وچوں کٹی کھڑی ہوے یہ مسلمان ہے جیڑی سمجھے انگریزاں دی عرش بنی لاکھ لانت میں تے کروڑا لانتا بھیجا گا انہاں تے ظالما نہ انگریز کوئی شاہ بنا سکدا نہ انگریز آپ بن سکدا وے بناون والا رب انگریز صرف شکل وٹائی اللہ دی مخلوق دی لوہا رب بنایا پلاسٹک رب بنایا پانی رب بنایا ہر شے رب بنائی انگریز شکل وٹاندا انگریز شکل وٹاندا رب شکل وٹوا کے انگریزاں دے ہتھوں شکل کیوں وٹوائی سی محض امتحان لین دی خاطر میں المانا وا اے مسلہ مینوں جو رب مندا ہے اے میری طرفوں سمجھدا ہے یا انگریز دی طرفوں سمجھدا ہے اے مردود قوم آ دے رب سونے دا نام چو کٹ کے ایک پاسے چ رکھے تاں کر کے اے انگریز دے ہتھوں اج تھی اپنی دی عزت وی لٹانا گوارا کیتی کھڑے ہاں جی سر اے ہوئے حکومتاں تے ہوئے انگریز اپنی دھیاں بہناں سنا لا چھڑیاں جویں انگریز آکھدا رنا اوتھے پیاں لگدیاں نے او آکھدا جاؤ بس تے کلینڈر بناؤ اے کتا کلینڈر بنائی کھڑائی ہاں جی او آندا ہے ڈولے کڈ ننگی کر کے انٹرویو واسطے کمرے کلے وچ بھیج دے اے زنا کرا کے پیو بار بیٹھا ہے آندا انٹرویو پہ آندا ہے پاس ہو گئی ویو ہو گئی ویو ہو گئی میری دھی ویو ہو گئی انٹر ہو گئی ویو ہو گئی ہن لے جاؤ ہاں جی وہ لے جاندے نے ہاں جی اے اس پتہ نہیں کتھے کتھے اج مسلے دی دھی ہو گئی ہے اے کیوں رنگی ہے محل رب سونے دے نال اے دا یقین نہیں لیا مولا تعالیٰ تے اعتماد نہیں لیا اے سمجھیا سی اینو سکول مارے انگریز نال جڑاں گے کافراں دی مناں گے جویں آکھے گا اوے کراں گے تا رسک کھاواں گے اے تاج ذلیل خوار کتے دی موت مریا کھڑی قسم خدا دی کر کے آنا اس حد تک ذلت خواری انگریز انہاں نوں آکھدا اے کپڑے لا تینوں کرنل بناونا ننگا ہو گوڈا ہو جرنل صاحب لک دی لائی کھڑا ڈی ایس پی صاحب گوڈا ہویا کھڑا اور مسلے دی تھی مینوں ایک فوجی دسن لگا میرا موئنا کپڑیاں تو تھلے جڑا ننگا کر کے کیتا ہے وہ ایک رن کیتا ہے. ایمان نال دس ہوئے جڑا کنجر پیو اپنی رن اپنی دھی بہن بھیجی کھڑا ایتھے کہ جا تو ڈاکٹر بن تے چک چک کے سودا تے تلاش تو معائنہ کر کے مرد صحیح ہے وہ کنجر کیوں تلا بنیا ایڈا بولے کیا وہ ٹک راستہ نہیں بنیا جے او دا یقین ہوندا کہ رازق رب ہے او نہیں دینا ہے تے میں ان دے کول ہی لینا ہے اے مینوں ناجائز دا حکم پہ کردے نے میرے تے ناجائز کفر بے غیرتی مسلط پہ کردے نے میں ٹکر دی خاطر اے قبول نہیں کر سکدا میں مر تے سکنا مگر اے قبول نہیں کر سکدا. ایمان نال دس انہیں گھر اپنی عزت نوں سیدہ خاتون جنت آنگو محفوظ نہیں سی کر لینا اج نرساں بڑیاں کھڑیاں کیوں مرد پیائے مرد دے پیشاب دی نالی اچ نرس پیپ پہ سٹ دیے کلا پیو آکڑیا بیٹھے میری ٹوڈی میری اکی تھی نال ٹوڈی بن گئی ہے میرے پانچ پوتر ایک پاسے میری کلی تھی ایک پاسے واہ واہ تلے آندا سردار آوا ہاں ہاں اوے اج جے دھی جم پوے نا تے سکولی طبقہ چوکھا خوش ہوندا پتہ کیوں او آندے نے سات پتراں دی کمائی ہک پاسے اس کلی بختاری دی ہک پاس اے جتھوں لنگ دی جاوے گی رپیاں دے تھیلے بھری جاوے گی ایویں ہوئے ورنہ مسلمان تے کدی عزت دی کمائی نہیں سکھاندا ہوندا اے غلام آزاد تھی دفتر وچ بھیجی کھڑا ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جد قربان اس پہ جان بھی قربان ہے قید آدم دیئے ایسی امانت نو میرے دوستو سادا آباد رکھنا دن چودہ ہے گست دا بولو چا مردہ قوم انگریزی ٹٹو سارے بنے پیا اور کی جنہ دا حاکم کتا انگریز تو بغیر پوشل نہ ہلاوے مینو میرے مامے آکھے اپنی تھی نال جنو ستا ویکھے نا جے تیری تھی نہ روکے تے نہ لڑی ہاں تہاڈے ملک دا قانون ہے رضامندی کا زنا جرم نہیں کی آیا کہ نہیں اوے تھانے وچ آ گیا ہے کی مطلب ہن تھندار ستا ہے دھی ہور نال بیٹھی تھڑدار ویکھن ڈیا دھی آندی ہے میں راضی ہوں ڈیڈی ڈیڈی اب مینو بڑا پسند ہے تھڑدار آندا تینو پسند ہے میں پرچا نہیں کر سکتا ڈی ایس پی آندا میری ماں فلانے دے کول پئی ہے میں پرچا نہیں کر سکتا کیوں اما راضی ہے میں آویں بیاہ لاکھ لعنت اس آزادی پر اور جھنڈے چوک میرا پاکستان ہے کہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ شیطان بھی قربان اور تے مردے متھے لگ گئے نہ ضمیر ہے نہ آزادی ہے قسم خدا دی کر کے آنا سن تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے پتر ہے بے یقینی کلندر اقبال فرماتا ہے اے انگریزی تہذیب دے ٹٹو سنو، غلامی سے بتر ہے بے یقینی، وہ اندر تو رب تو بے یقین ہے، تو سمجھنا ہے حکومت تے انگریزاں دے ہتھ وچ روزی، تو تے رب جوگا نہیں، رب تو بے یقین ہے، اسے بے یقینی نال تیری غلامی بنی، تا کر کے کیونکہ غلامی دا مڈ بے یقینی ہے لہذا غلامی سے پتر ہے بے یقینی، بے یقینی غلام بنن نالوں بد تر رہے، پہلو یقین پیدا کر اپنے رب نال پھر آزاد ہونے گا، سمجھ آئی نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تعلیم سکول دی غلامی دا مٹ کیوں؟ کہ رب سونے دا مخالف تے بے یقین بنا چھڑ دی، تے غلامی ہر برائی دا مٹ، آج قوم وچ جنی برائی آئی ہے غلامی دی وجہ نال، تے غلامی کیوں آئی ہے؟ بے یقینی دی وجہ نال، بے یقینی کیوں آئی ہے؟ سکول دی تعلیم دی وجہ نال، جے تعلیم ہندی نا اللہ دے فقیراں تے ربی پاک والی، جے میں مصطفیٰ نے اپنے صحابہ وچ یقین پیدا کیتا سی نا، تے نبی دے صحابہ اپنی عزت ضمیر دا دین دا کدی سودا نہیں سی کیتا، اے قوم بھی کدی سودا نہ کردی، جانا وار چھڑ دی پر دین ایمان عزت بچا چھڑ دی، سمجھ لگی نے کوئی نہ، اج مولیاں مولیاں دین چھڈیا، پیراں چھڈیا، کیوں چھڈیا؟ آخ جی ادھر روزی نہیں چلتی، ادھر روزی واہ واہ بچ لگا گے تو چلو پیسے چوکھے آن گے، ساڈا آرام نال وقت گزر، اس واسطے مان لو یہ تو سارے دے سارے بےمان بنے کھڑے، خدا دے بندے آ روزی دا مالک کون ہے؟ بولو بولو بولو، اور سن انگریز روزی تینوں دیندا نہیں تیرے کو لیندا ہے، آخری گل ہے میں گل مکا رہا، لیکن اس دے کول مکاری اے وے او جویں باؤ منگتے نو روپیہ دے کے دھیان دسی پیانا، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے، ایک اور مثال سنانا، ایک بابا سی تے انہوں لگی سردی، وہ پیا کمبے باہر کھڑے سن، منڈے منڈے آخیا بابا جی خیر، انہیں آخیا پتر سردی بڑی بھی لگتی، انہیں آخیا بابا جی گل ہی کوئی نہیں، منڈے گئے اندر گھر، بابے دی پی سی پیڑی، وہ پیڑی چکی منجی توڑ، منجی توڑ پیڑی توڑ تاڑ کے نا لیا کے بابے اگے اگ بال دیتی، بابا اگ سیکن لگ پیا، بڑا خوش ہوئے تے دعاواں پہ دے وے، ات بچے ہو ات جیندے رہو ات تاڈے وڈیرے جین، وہ چھالا وہ منڈے ہسن، بابا آخو تسی ہستے کیوں جے، وہ اگو آخن بابا، وہ آخن بابا اصا ہسنے تا وا تو اپنی منجی پیڑی پہ سیکنا، اور مرے تمام وسائل تیرے ہاتھ، کمانا تنا کمانا چوبی گھنٹے کمانا، تیری گورنمنٹ تے انگریز اونا عالمی بینک چ بنا وہ سارا کچھ تیرا لٹ کے لے جاندن، واپس ایک روپیہ تین چ دین، منجی پیڑی اپنی سیکنا تے خوش ہویا کر، دعا پہ دینا انگریز، منجی پیڑی اپنی تے دعا، اور اوتری قوم کی ہو، یہ ہوندا ہی غلام، غلام اپنے اپنی آپ اپنی واقفیت بھول جان، اپنی سمجھ بھول جان، اپنے دشمن دی برائی نو نیکی سمجھدا ہے، اپنی نیکی نو برائی سمجھدا ہے، اج تاں کر کے قوم ساڈی انگریزاں دے خلاف بولیے تے کد کد پیندے نے، بولن بھی نہیں دیندے، آندے نے سہی کافر نو بھی کافر نہیں آکھنا چاہیے، آندے نے کہ نہیں ہوں، جہے لانتی کافر نو کافر نہ آکھن دین، یہ انہوں مارن دین گے، تے انگریز کچھا نہ ماردا اسی آندا اسی پیسہ لگا ہے پر شے ستھری تیار ہوئی پیسہ تے ملا بیٹھا سکولاں تے پر باندر وچوں ستھرے بنے نے اے تے مینوں کافر آکھن نہیں دیندے اے لڑن کتے دے وہ تا کر کے سوکھا بیٹھا مطمئن جدھر مرضی چڑھ جاتا مسلمانوں سے بم مارتا پھرتا ہے وہ پتا ہے میرے کتے بلے جڑے تیار ہوئے ہیں یہ مینو کافر نہیں آخر دے یہاں لڑن کتے دینا ہے تا کر کے ہوں جدو کوئی کفر دے خلاف کافران دے خلاف گل کرو چلو دہشت گرد ہے چل چل اندر چل فساد ڈالتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا جیندیا چ بولو سنو غلام قوم کا غلام حاکم ٹٹو قوم پر فرعون کی طرح ظلم توڑتا تحفظ دین دی بجائے لٹ کھسٹ تے قتل و غارت تے بازار گرم کراؤں گا اپنی آئستہ بھی لٹاؤں گا قوم دیا بھی لٹاؤں گا لٹا کے خوش ہوں گا میں ترقی کی تھی خراب کیوں کہ غلام قوم دے وچ ضمیر مر جاندی او عزت بے عزتی دے مانے بھول جاندی اج ساڈی یا کیفیت ہے کہ نہیں ہوئے اج رنا ویچن تے خوش ہاں رنا دی عزت دا کمائی کھان تے خوش ہاں قرآن نو ٹٹیاں چ رولن تے خوش ہاں قرآن نالیاں چ رلدا ہے رسول سرکار دا نام مبارک درود نالیاں چ رلدا ہے خوش ہاں مدرسے ملوندے کتے سور رل کے ملوندے دلے بنن مدرسے چا دتے انگریزاں نو انہاں کمپیوٹر تے پیسہ چا دتا ہے دے کے خوش ہے بیٹھا نصاب کفر دے بنائی بیٹھا بغیرتی دے سارا کچھ کیوں پیسہ تے پیا ہوندا ہے ایک ڈھڈ دے پیچھے سارا کچھ قربان ہے یہ ہوئی تے غلام ہے جی پیر ہے تو پیر ہے ٹریکٹر رہبر تھریشر مجال ہے جی مرید نو کوئی حق طرح چا دس پیر کول جا سے ٹی وی چکلا آپ لائی بیٹھا ہو جہاں ہوں گھر چکلا لائی بیٹھا ہے وہ کی آخے گا مرید نو غیرت تھا پیر اپنی دھی لندن پہنچائی کھڑا ہے سکول کھلائی کھڑا ہے سکول دے اندر کٹا کر کے ڈرامے کھڑی بین دیے کنجر نو پوچھ کی ہے میں پیر ہوں تو جی تو پیر ہے تو خندیر کہڑا ہے دس میں کسی کتے بلے کا کلمہ نہیں پڑھیا میں صرف محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا ہے میرا ایمان ہے فاروق اعظم نو اگر کوئی صحابی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو ہٹ کے ویکھ تینوں روکاں گے نہیں ہٹے گا تو سر قلم کر دیاں گے تو انہاں سانو سبق پڑھایا ہے کہ خبردار کسے پیر دی پوجا پاٹھ نہ کریا جے نبی دی شریعت تے ہوئے تو پیر منیا جے نہیں تے خندیر آ کے آ جے توجہ نہیں ہو فرمائی اور میں تیرے اگے میں پوچھ رہا ایمان لال دس ہوئے بلی ہوندا ہے جڑا سنت نہ چھڈے پردہ واجب ہے چہرے دا پردہ واجب ہے ہیں تے جڑا اپنی دھی نو پردہ نہیں کراؤندا پیا غیر مردہ نال جانا خلوت حرام جانا حرام آنا حرام گھر چ بٹھانا فرض نبی دی شریعت فرمان دیئے نبینا بندہ بھی غیر عورت نو نہ پڑھاوے کون نہ پڑھاوے کیوں آواز تے سنے گا اج اس قوم نے شریعت دی حد توڑی ہے تے عزت رلی یہ اخبار جڑیاں بھریاں پیاں تے وہ گلاں جڑیاں اخباراں وچ آوندیاں نہیں وہ پتہ نہیں کنیاں نے کہ تا قوم نبی دی شریعت نو ردی سمجھ کے ایک پاسے تھٹے انگریز دے طریقے نو گل نال چلایا اس آخیا میں اپنی ماں نال زنا کرنا تہاڈی عزت بچن دیاں گا جڑا سکی ماں نال بدکاری کرے وہ تیری میری دھی نو برخے پواوے گا تیری میری دھی بہن نو پردے رکھے گا وہ عزت بچاوے گا ایک تقریر چ مارے فرمایا پھر مقرر بنتا ہے انہاں دی گل میں سنی تو واقعی میں آزمایا ہے دیکھا ہے بالکل چٹا بالکل کہ 200 چھڈ 400 کوڑ مار دے نے تا مقرر بنتا ہے اور میرے خیال دے جے شیخ القرآن ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہون ہوندے نا تو ہون فرمیندے مقرر بنتا ہی اتلے جس لے سارے کوڑ مارے کہ ہن وجدے کوڑ نے کیوں جو سچ آنا ہی نہیں بیان کرنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا روزے رکھتے نے نمازاں پڑھتے نے صدقے کرتے نے پھر ڈرتے نے کہ قبول نہ ہو تفسیر مظہری شریف دے اندر اس آیت مبارکہ دے تحت لکھیا ہے ایک کس گل تو ڈرتے نے کہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو جی حدیث سے آ گیا دوسرا فرمایا ان کا ڈر رکھتے ہیں کہ سڈیا نیکیاں تھوڑیاں تو گناہ سوکھے نے تو ادھر اتنے ہونے نے وزن تو اتنے تولیا جانا ہے تو ہو سکتا ہے سڈیا نیکیاں ہوگا گھٹ کے گناہ ہوگا بعد تو پھر پھڑ کے جانا چھٹ دے مول کی کریں گے اس گل ڈرتے رہتے کیوں نہ نیکیاں نجات ہی نہ دین قبول ہی نہ ہون یا ہو جان تو وزن ہوئے جب وزن ہوئے تو گناہ ود جان تو نیکیاں گھٹ جان تو مڑ سدا ملے یہ ڈر مومنا دے دل چ ہوں ایمان نال دسو اتے صاف آ گیا کہ مومن نیکی کر کے ڈرتے ہیں تو میں اس مومن تو صدقے جاواں جڑا آخدا آپ مومن مسلمان ہے تو برائیاں کر کے دلیر ہوئے تو آخر ڈرن کی لوڑ کوئی ساڈے مقرر آیت پڑھن گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہوں یہ ترجمہ بنتا ہے اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ آیتیں پڑھن گے تقریر کی ہونی ہے تفسیر کی ہونی ہے تشریح کی ہونی ہے سنیا ڈرن کی لوڑ کوئی اور سنی ملا دے چا گیا پھر ڈرن کی لوڑ کوئی نہ ڈر مونج کٹی چی پڑی کھڑا منتا کلا اللہ تو ڈرو تفسیر کی پی ہوندی ہے نہ ڈریا جی یار عجیب گل نہیں قوم ساڈی دے سر مارن تو بھی صدقے اے انہاں وچوں ایک نہیں اٹھ کھلوندا مرے یا تے اے پڑھ قرآن وچوں آیت کوئی کڈ کے انج دی کہ ہووے نہ ڈرو تے پھر تشریح کر کے نہ ڈرو آیت پڑھی جانا امن اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو تو آکھی جانا نہ ڈرو سنیو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ملا دے چاہ گئے جے یار بھی تو کرنا ہے سارا کوئی تو کرنا ہے ڈرن دی لوڑ ہی کوئی تھوڑے اس علاقے دا ایک مایا ناز مقرر ہے شبیر شاہ صاحب آپ سے بادی جان دے بھی ہزار روپے نال قوم حضرت نو بلا کے تے اپنے ایمان تے چھریاں چلوان دی میں خود انہوں کی کیسٹ سنی کیونکہ میرے ایک موضوع لگ رہا ہے آج کل کے مقررین کے کفریات اور غلط بیانی اس سلسلے چ میں کیسٹا منگائی سرائے کستان ہر پاسوں جتوں جتوں کے مقرر میں سنیا یہاں دیا بھی کیسٹا میں منگائی تو ایک کیسٹ چ مبارک لفظ سنے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ بھی مولوی پہ آخد ہے شاہ جی اللہ قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے تو حضرت اگو جواب پہ دین دین اگر میں آگیا مولی جی ہون گے تو آڈیا قبر ہے آڈیا کہا کوئی سپا ٹھوئے آڈا کم کیتے نے قوم اگو نعرہ مار دو ہون اسان دا مطلب ہوندہ کی سی بھئی اسان بریلوی